की बात चल रही थी, गालन अर्थ किया, गलदया का अर्थ, गलदा शब्द का गलदया, गालनेन मात्वा सौमस्य गलदया सदा याचन अहम गिरा। अपनी वाणी से, अपनी स्तुति से सदा याचन, मैं सदा ये मांगता रहूं। सोमस्य गालनेन, सोम को गालन, गालन चुआना, गल धातु गला स्वाद में, गल प्रस्रवण नहीं, गल का जो गल का अर्थ श्रवण है ना, तो गालनेन माने चुआना, सोम के चुआने से, सोम के चुआने के द्वारा सदा याचन अहम गिरा। गीत्या स्तुत्या, गिरा का अर्थ कर दिया गीत्या स्तुत्या, गीति से स्तुति से मैं सदा मानता रहूं। मां चुक्रुधम त्वाम, मैं तुमको क्रोध में दिलाऊं, सोम को चुआता रहूं। जी जी, गल श्रवणे, श्रवण मानी वो टपकना, दंत सकार। पंजाबी में गल बोलते क्या बात है, तुसे की गल है सोने। तो कितना अच्छा वाक्य है, मा चुक्रुधम त्वाम सोमस्य गालनेन, मैं तुमको क्रोध ना दिलाऊं। मा चुक्रुधम त्वाम, तुझको, मात्वा सोमस्य गालनेन सदा याचन, यही चीज मांगता रहूं कि मैं तुझे क्रोध ना दिलाऊं। किससे मांगता रहूं, गीत्या स्तुत्या सदा याचन अहम गिरा, मैं सदा यही याचना करता रहूं या करता हूं, सदा याचत। संसी लुंग लंग लेटा, तीनों कालों में लुंग लंग लेट का प्रयोग होता है, तो याचत तो लंग लकार का प्रयोग है, तो किसी भी लकार का अर्थ ये दे सकता है। सदा याचत, इन्होंने याचन को इन्होंने शत्रु प्रत्यय अर्थ किया है ना, याचना करता हुआ। मैं देखता हूं पद पाठ में क्रियापद है या ये 8-20। कभी कभी अच्छे जी बीच में भी क्रियापद अनुदात्त नहीं होती है, तो आठवें अध्याय के पहले पाद में उन सूत्रों के कुछ व्यवस्था है, जैसे न चवाहा है युक्ते, नहीं उसके नीचे न लूट आदि जो प्रकरण है, तिंग गतिगा अतिंग से उत्तर तिंग निघात होता है, फिर आगे न लूट, लूडंत को निघात नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे निपातुर यद्य दिहंत कुविन निचे क्षण कच्चित व्यत्र युक्तम, इन निपातों से यदि युक्त हो जाए तो भी नहीं होगा वो, तो वो भी एक व्यवस्था है, बीच में भी कभी कभी निघात नहीं होता है। जी जी, उस पर बल आ जाता है। तो ये तो मानते ही है कि उदात्त जो है अर्थ के प्रकर्ष के लिए होता है, अनुदात्त अर्थ को सामान्य बताने के लिए होता है, उदात्त के द्वारा ही अर्थ का प्रकर्ष बताते हैं। यदि अनुदात्त है, संपूर्ण अनुदात्त सर्वानुदात्त है, तो अर्थ का सामान्यीकरण करना चाह रहे हैं। ये इंद्र देवता है, 8-20। मात आपका सौभाग्य गल गया। याचन तो उन्होंने जो है मात्वा सोमस्य गल गया सदा याचन अहम दे रहा है, शत्रु प्रत्यय का ही लग रहा है क्योंकि निर्घात तो किया नहीं उन्होंने। याचन अहम गिरा सदा याचन अहम गिरा सदा मांगता हुआ, ऐसा ही अर्थ निकलेगा। फिर क्षत्रियंत ही बनेगा, इससे स्वर से भी थोड़ा तो पता चल ही जाता है। जैसे कि याचन निघात होता है, यदि ये तिंगंत होता तो ये निघात होता, अब ये निघात नहीं है ना वेद में, मैंने पदपाठ में, पदपाठ में भी ये निघात होता तो इसका अर्थ है कि ये जो है तिंगंत पद है। हाँ, उसमें संगीता के स्वर तो बदल जाते हैं कुछ कुछ। हाँ, ये तो नहीं बदलेगा सदा याचन अहम गिरा, क्योंकि या जो है उदात्त है, तभी च स्वरित हो रहा है, उदात्ता दमदात्त स्वरित, या से उत्तर जो च को स्वरित हो रहा है तो याचन या दुदत्त पद है। मात्वा सोम से जल गया, सोम के गालन से चुआने से तुझको मैं तृप्त करता हुआ, तुझको सोम के गालस से तृप्त कर रहा हूं। तो इस प्रक्रिया से अरविंद ने इसलिए जो है यूं कहा, वेद कर्म की पुस्तक है, उपनिषद और दर्शन ज्ञान की पुस्तक कहा, और वेद को कर्म की पुस्तक, कर्म का ग्रंथ है, यानी कर्म पर बल है। इसलिए वो कहते हैं वेद का भगवान का अंतिम अभिप्राय जो है वो ये नहीं है कि हम चित्त निरोध करके बस सर्वथा उसमें हो जाएं, एकदम से निरोध समाधि में स्थित रहें, ये भगवान का अंतिम वो मध्यवर्ती स्टेज है, माने वो तो करना पड़ेगा, बीच में से गुजरना पड़ेगा, पर उस स्थिति से जाकर फिर हम इस समष्टि में कर्म में निरत रहे। उपनिषद को ज्ञान का, हाँ जी, उपासना के लिए ऐसे अलग शब्द नहीं बोला, उपनिषद और दर्शन ज्ञान की पुस्तक है और वेद कर्म का ग्रंथ है। तो हम ये देख भी रहे हैं जगह जगह जो है कर्म के ऊपर इतना बल है, इतना ज्यादा सोम का जो सवन है ये कर्म का ही तो रूप बता रहे हैं। मात्वा सोमस्य गल गया सोम के चुवाने से, सोम के चुवाने से तुझे तृप्त करता हुआ सदा याचना करता हुआ, स्तुति के द्वारा, स्तुति के द्वारा सदा याचना करता हुआ तुझको मैं क्रोधित नहीं करूं। किसकी तरह? भूर्णिम मृगम भ्रमणशील मृग की तरह, इन्होंने अशांत वन्य जंतु की तरह, अशांत तो इस अर्थ में है कि वो चंचल है, दौड़ धूप कर रहा है, इधर उधर घूम फिर रहा है। जी, जो ज्ञान कर्म उपासना का विभाजन किया ऋग्वेद का विषय ज्ञान, जैसे आपने बताया वेद ज्ञान का और न कर्म का पुस्तक है, तो वो यजुर्वेद जो कर्म बताया, कर्म प्रधान बताया, और ऋग्वेद ज्ञान प्रधान बताया, वहाँ क्या तत्पर्य है? पदार्थों के गुण धर्म बताए, उनको बता करके फिर अंततः इनका जो समाप्ति तो हमारे लिए कर्म के ऊपर ले जा रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे ज्ञान बताया, ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म है, सामवेद का उपासना है, जी, तो सृष्टि के आदि में तो हमारा माँ भी ईश्वर है, हमारा पिता भी ईश्वर है और शिक्षक भी ईश्वर है, जी, तो बचपन में माँ बोलना सिखाती है, उसके साथ साथ कभी कभी सोचना भी सिखाती है, ना बेटा ना ऐसे गलत सोच रहा है, तो ऐसे सोच, जी, तो जो ऋग्वेद दिया ईश्वर ने हमारे को, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में कौन सा ज्ञान प्रकाशित रहे, वो ज्ञान स्थापित करने का जो आधार दिया वो ऋग्वेद दिया कि तू ऐसे सोच बेटा, और कर्म करने का जो तरीका शैली बताई वो यजुर्वेद दिया, मैं उसको ऐसे ले रहा था, तो यहाँ क्या देंगे? वैसे ऋग्वेद जो शाम तो शब्दों को ऐसे संहिता के ऊपर मैं ले जा करके वो तो उसके ऊपर ले गए थे वैसे मीमांसा के अनुसार मंत्र, जी, उसमें प्रधानता कर्म की, इसलिए उसको यजुर्वेद को उसमें भी तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे इसी तरह का ज्ञान की बातें थी। जैसे उपनिषद का जो नहीं यजुर्वेद का जो ब्रह्म अध्याय है वो तो पूरा ज्ञान कांड ही माना जाता है, ब्रह्म अध्याय कहते हैं उसको 40वें। और तदेवाग्नि उपनिषद जो तदेव 32वां अध्याय है उसका भी नाम तदेवाग्नि उपनिषद रखा है, तदेवाग्नि तदादित्य तद्वायु तदुचंद्रमा तदेव सुतम तद्ब्रह्म ताप सब प्रजापति, उसका नाम तदेवाग्नि उपनिषद रखा है, उपनिषद तदेवाग्नि उपनिषद 32वें अध्याय का। गुरु जी बचपन से ये तो सुनते रहते थे कि ऋग्वेद का विषय ज्ञान है ज्ञान है, तो उत्तर सुन उनके संतुष्टि नहीं होती। एक दिन उसको अध्याय में मंत्र आ गया, पर ऋणा साविर माँ हमराजन अन्न की तेन भोजन, उसका अर्थ पढ़ते पढ़ते तो ये समझ आया कि ओहो ये तो ऐसे हम सोचे कि किसी का भी ऋण हमारे ऊपर ना ऐसा ज्ञान हमारे अंदर बने, ये ऋग्वेद का तात्पर्य शायद ऐसा है। और कई मंत्र देखे उसमें ज्ञान प्रधान पाए कि हमारे चित्त में ज्ञान ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ज्ञान रहना चाहिए, तो शायद ऋग्वेद का विषय तात्पर्य ये होगा जी। तो ऐसा माने बैठा था, तो अब आप बता रहे हैं कि वेद का विषय ही कर्म वो जो विभाजन हम वो विभाजन पूछना चाह रहा हूँ, क्या तात्पर्य है उसका, ऋग्वेद ज्ञान यजुर्वेद कर्म सामवेद उपासना वो क्या तात्पर्य है? तो ठीक ही है, ज्ञान का अर्थ है कि पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव तृण से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ हैं उनके गुण धर्मों का वर्णन करना, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। ये ज्ञान का अर्थ है किसी का स्तवन करना, पदार्थों के गुण धर्मों को बताना। और आप ये कह रहे कि हमारे मस्तिष्क में वो उपस्थिति बनी रहे कि इसको ये इस रूप में हम देखें। और कर्म का तो कर्म है ही, उपासना का अर्थ है भक्ति से। पर शेयरविन एज ए होल संपूर्ण वेद का जो तात्पर्य लिया वो ये एक शब्द मैंने एक वाक्य उनके वेद रहस्य में पढ़ा कि वेद कर्म का ग्रंथ है, कर्मों का ग्रंथ है। और उसी संदर्भ में उन्होंने उपनिषद और दर्शन शब्द के लिए ज्ञान का ग्रंथ है ऐसे कहा। ज्ञान का परिणाम तो कर्म ही है ना, कर्म का परिणाम भी तो ज्ञान ही मिलेंगे। तो वो तो ठीक है, आप जिस तरह से बोल रहे हो वो अभिप्राय लीजिए। ये जैसे नारायण जी कह रहे हैं कि ज्ञान का परिणाम कर्म है, इसका अभिप्राय है कि जो हम आचार्य उपदेश और शास्त्र से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का परिणाम कर्म है, ठीक हो गया। फिर हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम, उस कर्म का परिणाम और ज्ञान का परिष्कार है। जब हम कर्म को करते हैं तो ज्ञान का और परिष्कार होता है। तो चार शब्द इसलिए मैं बोलता हूं ना, ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान। कर्म उपासना से पहले भी ज्ञान होता है और उसके बाद भी एक ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान तो अनुभवात्मक ज्ञान है, चीजें हमें ठीक ठीक पता लग रही है, लेकिन शुरुआत भी ज्ञान से ही होती है। हमको पता ही नहीं होगा कि ये ईश्वर का क्या स्वरूप है शब्द प्रमाण के द्वारा, आचार्य उपदेश के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, और इस सृष्टि का कोई सृजनहार भी है, और हमारे परस्पर के कैसे जीवन के संबंध होने चाहिए, जीवन दाता के साथ हमारे क्या संबंध होने चाहिए, और इस प्रकृति के साथ हमारे क्या संबंध होने चाहिए, और हमारे कौन से कर्म करने योग्य हैं कौन से नहीं करने योग्य हैं, ये सब यदि हमें पता नहीं तो मनुष्य कैसे अपने जीवन को चलाएगा। तो ये जानकारी तो हमें मिलती ही है, हमारा ध्यान दिलाया जाता है इन शास्त्रकारों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि तुम ऐसे जीवन को देखो। हमारा ध्यान दिलाया जाता है कि तुम्हारे ध्यान में आने की चीजें ये होनी चाहिए। वो ध्यान दिलाते हैं, फिर हम ध्यान देते हैं, फिर हम उसको समझने लग जाते हैं कि अच्छा मेरा ये स्वरूप है, मेरे ये कर्तव्य हैं, जीवनदाता के प्रति मेरे ये फर्ज हैं, प्रकृति के इन समस्त पदार्थों के साथ मेरे ये फर्ज हैं, हम ध्यान देते हैं, फिर हम जीवन जी लेते हैं, और ये मेरे करने के काम है, ये न करने के काम है, इन पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन चीजों की उपेक्षा करनी चाहिए, ये सारा प्रक्रिया बाल्यकाल से माता पिता भी सिखाते हैं। पर जो सत्य शास्त्र है उनका तो यही काम है, आचार्य जो सत्य आचार्य है, सत्यनिष्ठ आचार्य है, उनका भी यही काम है, वो हमारे को ध्यान दिलाते हैं। तो इस तरह से पहले हमारे को बताया जाता है कि ये करना ये न करना, ये सब कुछ ऐसा है, ये सारा अस्तित्व। फिर हम कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, फिर और ज्यादा पुष्ट हो जाता है उस कर्म और उपासना से, हमें सुख मिलता है, तो स्थिर हो जाता है कि वास्तव में ऐसा ही है। कर्म और उपासना से पहले तो केवल एक श्रद्धा या विश्वास होती है, या थोड़ा धुंधला धुंधला प्रकाश होता है हमारे मन में, कोई एक लंबी सूची देने मात्र से हमारा मन उसके ऊपर टिक जाए ऐसा जरूरी नहीं ना, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, एक पूरी सूची हमारे सामने रख दी तो सबके सब हम उस पर टिक जाए ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारे अनुभव में आता है कि ये चीजें हमें सुखदायक है, ये दुखदायक है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, तो फिर हमारे एक्सपीरियंस आने के बाद हम टिक जाते हैं उस पर, सहज हो जाते हैं, फिर हमें खिंचाव तनाव नहीं करना पड़ता, जोर डाल करके हमें नहीं करना पड़ता, हमारे को ग्राह्य और त्याज्य में प्रेशर नहीं, दबाव नहीं डालना पड़ता, अपने ऊपर सहज हो जाते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि अंतिम ज्ञान, जब हम हर जगह सहज हो जाएं तो यही है ना अंतिम ज्ञान। पर आचार्य उपदेश और शास्त्र के द्वारा सुनकर जो हम अपने जीवन को चलाते हैं उस समय सहज नहीं होते, उस समय प्रयासरत रहते हैं, काफी हमें अपने ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है कि नहीं इधर नहीं देखूंगा, ये बातें मन में नहीं लाऊंगा, ये बातें नहीं सोचूंगा, और इस जगह इस तरह से जीऊंगा, ऐसे अपने आप को एक अनुशासन में चलाना पड़ता है। और अनुशासन में चलाते नहीं, जब सहज हो जाते तो अनुशासन में नहीं चलाते, अपने आप को बांध कर नहीं रखते, स्वतः ही ऐसा हो जाता है कि बन जाते हैं, चलाना नहीं पड़ता, हम सहज हो जाते हैं, चलते हैं उसमें, ऐसा मैं समझ पाया हूं। तो मात्वा सोमस्य गलदया, सोम के गालन के द्वारा सदा याचन अहम गिरा, इस स्तुति के द्वारा सदा याचना करता हुआ, सदा याचन अहम गिरा, मात्वा तेरे को क्रोधित न करें, भूरि मृगम सवनेशु, सवन विषयों में, जो सवन है उन विषयों में, भूरि मृगम न चुक्रुधुम कैसानम न याचिषत। अच्छा, ये जो भ्रमणशील जंतु की तरह, जैसे कि कोई भ्रमणशील जंतु जो होता है मृग सिंह के लिए आता है, वो जैसे क्रोधित हो जाता है, ऐसे तुझको क्रोध न दिलाऊं, सवनों में तुझको क्रोध न दिलाऊं, उपमा दी कि जैसे कोई वन्य जंतु क्रोधित हो जाता है, ऐसे मैं तुझको, उसको छेड़ करके ही क्रोध देते हैं ना, तो हम यदि ऐसा नहीं करेंगे तो तुझे क्रोध आ जाएगा, ये तुझे छेड़ना है समझ लो। सवन नहीं करते हैं और हम सोम का गालन नहीं करते, सवन में हम केंद्रित नहीं है, सवन करने में केंद्रित नहीं है, तो ये तुझको छेड़ना है, जैसे कि किसी वन्य पशु को छेड़ करते हैं तो वो फिर क्रोध में आ जाता है, हम सवन नहीं करते हैं तो इससे तुम क्रोध में आ जाते हो। तो कह रहे सवन विषय में मैं तुझको क्रोध ना दिलाऊं, तो फिर कह रहे फिर ये मांगना क्या है, मांग क्यों रहे हैं, किस लिए फिर मांग करते हैं, मनी ठीक है उससे ये याचना क्यों करते हैं कि मेरे को ये दो वो दो। बोले ये तो एक सामान्य परंपरा है, एक सामान्य बात है, ये तो अपने से जो समर्थ होता है उससे मांगता ही है। चौथा जो चरण है इसकी संगति क्या लगेगी, कई सानम में याची सत, कौन समर्थ से याचना नहीं करता, अर्थात सभी याचना करते ही है। एक बात हो गई कि ठीक है ये समझ लिया कि सवनों में मैं क्रोध न दिलाऊं और मैं स्तुति से तेरी याचना करता रहूं, करता हुआ क्रोध न दिलाऊं, स्तुति से याचना करता हुआ तेरे को क्रोध ना दिलाऊं, अर्थात मैं सवन करता रहूं, कर्म करता रहूं और तुझे क्रोध ना दिलाऊं। बोले ये कर्म करता रहूं इसी में क्रोध नहीं आएगा, मांगते क्यों है फिर? जब हम कर्म करते रहेंगे, सवन में लगे रहेंगे तो क्रोध उसको नहीं आएगा, फिर ये मांगते क्यों है कि मेरे को शक्ति दो, मेरे को ये करो वो करो? ये तो बात कर्म के ऊपर आ गई, कर्म करेंगे तब जो है क्रोध नहीं आएगा। कर्म का अर्थ है वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म, आचार्य उपदेश के अनुसार कर्म, ये जो हम कर्म करेंगे तब उसको क्रोध नहीं आएगा। ऐसे तो उसको क्रोध आता है, फिर ये कि मैं आपको क्रोध ना दिलाऊं, ये मांग करने की क्या बात है? मैं आपको क्रोध ना दिलाऊं, मेरे पर कृपा करो कि मैं आपको क्रोध ना दिलाऊं, ये मांग करने की क्या बात है? कितना ही मांगते रहो यदि वो सवन नहीं करोगे तो क्रोध तो आएगा। यदि हम सवन नहीं करेंगे तो क्रोध तो आएगा, फिर ये क्या मांगने की बात होगी? मैं तुझको क्रोध ना दिलाऊं, मांगने से कोई पूरा हो जाएगा? उसको क्रोध मुक्त हो जाएगा वो? हम मांग रहे हैं कि क्रोध ना दिलाऊं और शर्त यह है कि क्रोध उसको तब नहीं आएगा जब हम कर्म करेंगे। तो हम हैं ये दो बात होगी ना, जैसे उन्होंने ये कहा कि सवनों में सोम के जालन के द्वारा सदा स्तुतियों से मांगता हुआ तुझे क्रोध न दिलाऊं, हे मेरे देव आप मेरे पर कृपा करो मैं तुझको क्रोध ना दिलाऊं। तुम क्रोध ना दिलाऊं ये कहने की क्या बात है? वो तो एक स्पष्ट बात है कि सवन करेंगे तो क्रोध तो नहीं आएगा, तो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं तुझे क्रोध ना दिलाऊं? तो उसका उत्तर दिया है लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में, कि भई ये तो समर्थ व्यक्ति से मांगना तो होता ही है कि मुझे ऐसी शक्ति दो मैं क्रोध ना दिलाऊं, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं क्रोध ना दिलाऊं। हम थोड़े असमर्थ हैं, असहाय हैं, अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। यदि हम इतने पूर्ण सक्षम होते तो शायद नहीं बोलते। जी अच्छा जी, मैं अपने दो तीन तरह से अर्थ किए। एक तो मां चुक्रुधम को जोड़ा, सोमस्य गालने न मां चुक्रुधम, तो हम जी हम सोम के सवन से तेरे को क्रोधित ना करें जी, उसमें तो तात्पर्य यह जाएगा कि हम सोम का सवन ऐसा ना करें जिससे कि तेरे को क्रोध आ जाए। सोम का सवन न करना बात नहीं है इसमें, उस तरह से कि प्रकृति का दोहन हम ऐसा ना कर लें, प्रकृति का सुख ऐसा ना लेने लगे जिससे कि तेरे को क्रोध आ जाए, यानी तेरे नियम के अनुसार हम सोम से रस निकालें, अपना उपयोग लें। और जब ये अर्थ किया था तो फिर आपने कहा सदा याचन न हम गिरा स्तुत्या, तो और मैं ये स्तुति करता रहूं कि तेरे को क्रोध ना आए, स्तुति के रूप में क्रोध ना आने की प्रार्थना आपने। सदा याचन गिरा स्तुति के द्वारा सदा मांगता हुआ, हाँ, मांगता हुआ क्या मांगता हुआ कि तू तेरे को क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा भी जो हुआ कि सोमस्य गालने ना, इसका सोम का रस निकालते हुए मैं तेरे से हमेशा मांगता रहूं, अर्थात तेरे से मैं मांगता रहूं, मांगते रहने से तेरे को क्रोध आ सकता है, तो मैं सोम का रस निकालते हुए यानी कर्म करते हुए पुरुषार्थ करते हुए तेरे से मांगता रहूं, मैं भी सोम का रस निकालूं और फिर रस के लिए तेरे से प्रार्थना भी करता रहूं, तो ऐसा करते हुए मैं तेरे को क्रोधित नहीं करूंगा। केवल याचना करेंगे तो क्रोधित हो सकता है, तो मैं सोम के गालन से के साथ साथ तेरी याचना कर रहा हूं, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं रस निकालने का। और वैसे मांगने में का ईशानम ने याचिष्यते, मांगना तो हो गई। तो आपने जो दूसरा वाला अर्थ किया था जी, तो ये सोमस्य गालने न, इसको फिर स्तुति के रूप में ले लिया था कि सोम का गालन करते हुए मैं तेरी स्तुति करूं, सोम का गालन करते हुए सवन विषय में जी सवने से पहले लगा लेंगे, सवन विषयों में सवनों में सोम के गालन के द्वारा मात्वा चुक्रुधम, माँ के साथ चुक्रुधम अगली पंक्ति जुड़ रही है, मात्वा चुक्रुधम अगली पंक्ति में जो चुक्रुधम है यास्क ने भी वैसे अर्थ किया, माँ के साथ चुक्रुधम को ले आए क्योंकि वैसे भी क्रियापद के साथ माँ जुड़ता है, तो माँ चुक्रुधम त्वा तेरे को मैं क्रोध ना दिलाऊं सवन विषयों में सोम के गालन के द्वारा, सोम के गालन के द्वारा सवन विषयों में तेरे को क्रोध ना दिलाऊं। सवन विषय में सोम का गालन के द्वारा, मैंने आप कह रहे हैं कि उसका अपप्रयोग या गलत ढंग से यदि उस कर्म को करेंगे, अधिक दोहन करेंगे, विकृत दोहन करेंगे जी, ऐसा ही तो निकलेगा जी, परमात्मा को क्रोध क्यों आएगा जी, तब आएगा विकृत दोहन करेंगे, विकृत दोहन करेंगे सवन हम गलत करेंगे तो जी, तो उसको क्रोध आएगा जी, ऐसा तो मैंने विधि हो गई क्रोध ना दिलाऊं, उपाय उसमें साधन ये बना कि ठीक ढंग से सोम का सवन करूं, मैं ऐसा सोम सवन न करूं जिससे कि तेरे को क्रोध आ जाए जी जी, मैंने ऐसा सोम सवन ना करूं, ऐसा कर्म ना करूं प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना करूं जी, कि जिससे तुझे क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए। सदा याचन, और ये स्तुति से सदा मैं याचना करता रहूं कि मेरी ये चीज पूरी हो, मैं क्रोध ना दिलाऊं ये बात पूरी हो जाए, सदा याचन अहम गिरा, वाणी से स्तुति करता हुआ मांगता हुआ ये करूं, ये सत्री प्रत्यय है ना, अपने आप में क्रिया नहीं है, मांगता हुआ ये करूं, याचन मांगता हुआ ये करूं कि सोम के गालन से तेरे को क्रोध ना आए, मेरे सोम के गालन के प्रकार से तुझे क्रोध ना आए, ये मैं तुझसे ही मांगता रहूं जी। याचन मतलब ये क्रोध ना हो ये याचना करता, हाँ ये वाणी से याचना करता हुआ मैं तुझे क्रोधित ना करूं, वाणी से याचना करता हुआ गिरा याचन अहम त्वा सोमस्य गालनेन सवनेषु मा चुक्रुधम भूर्णिम मृगम न, जैसे कोई गमनशील मृग को क्रोध दिला दे इस तरह तुझे क्रोध न दिलाऊं। ये उपमा जो है इसी तरह से संगत होगी ना कि जैसे मृग को कोई घूम रहा है और हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसको क्रोध आ जाता है, तो ऐसे ही हम इस प्रकृति के साथ या तेरे ही साथ ही एक प्रकार की छेड़छाड़ है, परमात्मा के साथ एक प्रकार की छेड़छाड़ है जी। जो हम सवन विषय में सोम को विकृत ढंग से जब दोहन कर गालन करते हैं, सवन विषय में सोम का विकृत ढंग से गालन करते हैं तो ये उस सिंह के समान तुम्हारे साथ छेड़छाड़ होगी, तो मैं उस तरह ना करूं, स्तुति के द्वारा ये चीज मैं मांगता हुआ आपसे कह रहा हूं, स्तुति के द्वारा मांगता हुआ आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं आपको क्रोधित ना करूं जी, सवन करते हुए मैं आपको क्रोधित ना कर पाऊं, ये याचना हो गई, ये याचना हो गई। और फिर बोले ये याचना से क्या होगा, याचना क्यों कर रहे, कह ईशानम न याची सत, अपने से समर्थ कोई देखता है किसी को तो याचना तो करता ही है, मैं पर आप में ये सामर्थ्य देख रहा हूँ कि आप अपने क्रोध को रोक सकते हैं, क्रोध को रोक सकते हैं, और आप मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य बुद्धि दे सकते हैं कि मैं आपको क्रोध ना दिलाऊं, क्रोध न करते हुए सवन कर सकूं। हाँ जी जी, जी इसका पंक्ति का एक दूसरा अर्थ जी उस रूप में कि सोमस्य गालने न सह सह अर्थ ले लेंगे कि मैं याचना तेरे को गिरा स्तुतिया स्तुति से याचना करता हुआ, लेकिन कैसे सोम के गालन के साथ साथ, ये सोम का गालन का मतलब हो गया स्वयं पुरुषार्थ करते हुए, मैं अपनी स्तुतियों से तेरे को पुकारता हुआ मांगता हुआ क्रोधित ना करूं, कैसे? पुरुषार्थ पूर्वक। पुरुषार्थ पूर्वक जब मैं तेरे से मांगूंगा तो तू क्रोधित नहीं होगा, तो तेरे को क्रोधित न करने का, याचना से तेरे को क्रोधित न करने का उपाय यह है कि सोमस्य गालने न सह याचन, सोम के गालन के साथ सदा याचन अहम गिरा, सुतियों से सदा मांगता हुआ, हो तो सकता है, सदा स्तुतियों से मांगता हुआ सोम के गालन के साथ, या सह तो वैसे किया नहीं वैसे, पर हम अध्याय कर रहे हैं और तृतीय है सह के योग में। अगर इस तरह भी हो सकता है ना कि हम पुरुषार्थ के बिना स्वयं तो सोम का रस निकाल नहीं रहे हैं और परमात्मा से स्तुति करके याचना करते जा रहे हैं, तो परमात्मा क्रोधित हो गई। अच्छा, तो ये फिर एक दूसरी दिशा हो जाएगी। हाँ, ये दूसरी तरह से, जी दूसरी तरह से अर्थ। हाँ हाँ, और हमने अभी जो देखा था कि हम सोम को विकृत ढंग से, सोम का गालन विकृत तरीके से ना करें, सवन विषयों में सोम को विकृत ढंग से करके तुझे क्रोध न दिलाएं। जी, माच क्रोधम त्वाम सोमस्य गालने सवन विषयेषु, सदा याचन अहम गिरा, अपनी स्तुति से सदा मांगता हुआ कि मेरे को ये शक्ति दो, मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं इसको कर सकूं। शक्ति मानी बुद्धि शक्ति, शक्ति दो, बुद्धि शक्ति दो। तो करें ये प्रार्थना की क्या इसमें बीच में बात है, क्या क्यों मांग रहे हो? ये जो आखिरी पंक्ति की संगति भी इसी तरह से बैठेगी कि वो कह रहे हैं कि इसमें आप याचना में तो अपने आप में कोई दोष है नहीं। जी, जो सामर्थ्यवान होता है उससे याचना तो करते ही हैं। जी, लेकिन याचना करने में जो दोष हो सकते थे वो दो तरह से हो सकते थे। हम बिना पुरुषार्थ के याचना कर रहे हैं तो क्रोध होगा, वो मांगते हैं तो मांगेंगे तो सही है हम, लेकिन हम ऐसे मांगेंगे पुरुषार्थ पूर्वक तो इससे फिर तेरे को क्रोध नहीं आएगा। हाँ, एक तो ये, और दूसरा याचना में आपने कहा दो तरह से। जी, दूसरा तो होगा कि आपको क्रोध न दिलाएं, विकृत ढंग से सवन करते हुए क्रोध न दिलाएं, ऐसी हम तेरे से याचना करते हैं। और याचना अपनी कमजोरी के कारण कर रहे हैं, अपने निर्बलता के कारण कर रहे हैं। जी, तो स्तुति के द्वारा हम याचना करते हुए तुझको क्रोध न दिलाएं, याचना करने की भी योग्यता होना चाहिए। देखते हैं हम दुकान में कोई भिखारी जाता है, यदि लगता है कि उनके पास बहुत सारा है, फिर भी देखते हैं दुकान वाले इनके पास है फिर भी इतना मांग रहा है, इसलिए गुस्से में नहीं देता है दुकान, नहीं देता है। जी, वैसे ये जो प्रार्थनाएं होती हैं, ये हम यदि इस तरह से इन प्रार्थनाओं को लें कि हम प्रार्थना के द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए, तब तो हम हमेशा, फिर तो ये समस्या आएगी नहीं कि कर्म नहीं कर रहे हैं केवल मांग रहे हैं। वो एक तरफ हो जाएगा ना, ये वन वे होगा फिर, वो कि हम बस अपने को ही ठीक करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति बनाने के लिए, और स्वतः अपने को सुझाव दे रहे हैं, ऑटो सजेशन कर रहे हैं, और वो भगवान का नियम है कि यदि हम ठीक हो जाते हैं तो उसकी तरफ से वो उसकी कृपा बहने लगती है, उसमें परमात्मा जुड़ा नहीं है। इसमें इसमें तो परमात्मा जुड़ता है कि हम मांग रहे हैं और तू देता है हमें, उसमें कि हम कर रहे हैं बस इससे हमारे में परिवर्तन आएगा, परमात्मा नहीं। उसमें साथ में ये जोड़ रहा हूँ, इस तरह से जोड़ रहा हूँ कि यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं उसके लिए, तो भगवान की जो शक्तियां हैं उसी अनुपात में हमें सहयोग भी देती रहती है। एक ऐसा नियम अपनी बुद्धि में पीछे बिठा रखा है कि यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं तो भागवत शक्तियां हमारी मदद करने में जुट जाती है। ये भी ठीक है जी, इसमें लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है कि हम फिर भी उसमें कृपा को कम मानते हैं कि भाई ऐसा नियम है, वो शक्तियां ऐसी हैं और नियम है और उससे हमारे को मिल रहा है। और एक जब हम सोचते हैं कि हमने मांगा और उसने दिया तो उसमें कृपा भाव अधिक रहता है, हमने मेहनत की, मजदूरी की और उसने पैसे दे दिए, उसमें उसके प्रति कृपा भाव उतना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये जो हम कर पाएंगे ना, ये उसकी नियम व्यवस्था के द्वारा ही कर पाते हैं। पहले ही ये दो बातें सोचनी पड़ेंगी कि उसकी कृपा जो है जब हम उसके नियम में चलते हैं तभी होती है, उसके नियम में चले बिना उसकी जो पूर्ण कृपा है वो हमें मिलती नहीं है। तो हम जो है उसकी उस व्यवस्था में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जो प्रार्थना है अपने आप को उसकी व्यवस्था में समर्पित करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि मैं आपके आगे सिर झुका दूं, बिल्कुल अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा रखूं ही नहीं, ताकि वो उसके नियम से हमें मिल जाए। एक तो ये अर्थ हुआ ताकि वो हमें दे दे, ये दूसरा हुआ जी। तो जो ईश्वर के प्रति निकटता होती है उसमें कि ताकि वो हमें दे दे, ताकि उसके नियम से हमें मिल जाए, इसमें एक उपेक्षा का भाव थोड़ा रहता है कि अलग है, इसमें सीधा संबंध है कि ताकि वो दे दे, वो देते हुए भी हमारे पर कृपा कर रहा है, निकटता इसमें अधिक आती है ना जी। जी क्या है किनका है? क्या है तुझे? गलदा धमनयो भवंती गलनम आसु धीयते। गलदा क्या है? दूसरी बात कह रहे हैं, धमनयो भवंती गलनम आसु धीयते। इन धमनियों में रस जो है भरा रहता है। गलनम का अर्थ करेंगे सब कुछ ऐसी चीज, गलदा धमनी भवंती गलनम आसु धीयते आत्वा विशंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम नाना विभक्ति तु एते भवता आगलना धमनी नाम इति अत्र अर्थः। ये पाठ जो है आत्वा विशंतु इंदवा समुद्रमिव सिंधवा नत्वाम इंद्र अतिरिच्यते। गिरा मानी गीति या स्तुति, दिया यास्क ने गिरा गीत्या स्तुत्या। गिरा का अर्थ नाश नहीं, कहीं का कहीं जोड़ दिया दिखता है। क्षया क्षया निवासे, क्षया जो शब्द है ना उसका अर्थ जब अंतोदात होता है तो विनाश होता है और आद्युदात होता है तो निवास होता है, विनाश निवास। गलदा धमनयो भवन्ति गलनम आसु धीयते। गलता को धमनी वाचक सिद्ध करने के लिए जो यास्क ने आत्वा विशंतु उदाहरण दिया है उसका पता नहीं लग रहा, दुर्गाचार्य को उसका पता नहीं लगा। ऋग्वेद और सामवेद में इस प्रकार का मंत्र पाठ है, मात्वा विशंतु, मात्वा विशंतु इंदवा समुद्रमिव सिंधवा धमनी नाम आगलदा। नाड़ियों में जो ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं उनमें क्या है, तुझे इंदवा आविशंतु रस प्राप्त हूं। धमनी नाम आगलदा निर्धारण में षष्ठी दिखा रहे हैं, धमनियों में जो आगलदा हैं ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं गलनम आसु धीयते, इन नाड़ियों में गलन ज्ञान या रस धारण किया जाता है। आत्वा विशंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम नाना विभक्ति तु एते भवता, कहते हैं ये दोनों नाना विभक्ति वाले होते हैं। नाना विभक्ति किस तरह है? आम गलना धमनी नाम, ये गल दया, ये तो तृतीया का एक वचन है, और गलदा धमने क्या है आत्वा विशंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम आगलदा, ये जो इस मंत्र में आगलदा है ये प्रथमा का बहुवचन है, और जो पहले वाला मंत्र था मा चुक्रधुम सोमस्य गलदया मात्वा सोमस्य गलदया, यहां पर जो गलदया है वो तृतीय का एक वचन है। नाना विभक्ति तो एते भवता, ये जो पद हैं अलग अलग विभक्ति वाले होते हैं, माने इस मंत्र में प्रथमा का बहुवचन है, मात्वा सोमस्य गलदया में तृतीय का एक वचन है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मात्वा सोमस्य गलदया में तृतीय एक वचन है, दूसरे मंत्र में आत्वा विशंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम आगलदा में प्रथमा बहुवचन है। इस तरह बोले नाना विभक्ति तो एक भवता आगलना, आगलदा का अर्थ है आगलना धमनी नाम, धमनी में जो आगलना। स्पष्ट हुआ कुछ? दूसरे मंत्र में आगलदा प्रथमा बहुवचन है, पहले मंत्र में तृतीय है, इतनी सी बात है। नाना विभक्ति तो एक भवता ये गलनम आंसू दिए थे, गलनम अर्थात गलन माने ज्ञानम या रस, गलनम नाड़ी जब लेंगे तो ज्ञान, इन्होंने दिया गलनम आसुधीयते। स्कंद स्वामी ने भी अर्थ किया है क्या इसमें गलनम आसुधीयते? इन्होंने क्या कहा कि ये जो आगलता धमनी है तो धमन्यो ग्रावनाड्य, ये जो धमनिया होती है ना जी, इनको इन्होंने लिया क्योंकि ये आगलनाथ यानी पूर्णाथ तो बोलते हैं तो पूर्व भर सी जाती है ना, कई व्यक्ति भी हैं ये, वो उसके लिए कहना चाह रहे हैं। कंठ नाड़ी नाम यावत तावत अपूर्णत्वात् गलितुम आरभ्य इत्यर्थो अस्य शेषः, गलितुम आरभ्य। और ये जो नाना विभक्ति है ना गलदा और धमनी नाम, ये नाना विभक्ति दिखा रहे हैं। चंद्रमणि जी तो नीचे दिया है गलदा और धमनी नाम, ये दोनों ये तो नाना विभक्ति है, इसमें क्या दिखाना था? गलदा और धमनी नाम ये दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों के रूप में, तो नाड़ियों में से ज्ञान तंतु नाम वाली नाड़ियां, ये यहां अर्थ होगा। अच्छा, भगवान स्कंद स्वामी ने एवं लिखित नाना भक्ति नाना विभक्ति तु शब्द विशेषणार्थ उदाहरण द्वयेपि गलदा शब्दस्य पूरणार्थत्वम् अविशिष्टम् यांस्तु विशेषः पूर्वं तु तृतीयान्तं स्त्रीलिंगं उत्तरत्र पञ्चम्यन्तो नपुंसकलिंग इति। उत्तरत्र पञ्चम्यन्तं नपुंसकलिंग आगलदात् ऐसा है, अर्थस्तु तादृश एव क्रियते आगलनात् पूरणात्। पंचम कहाँ आया? धमनियों में जो ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं उनमें तुम्हें इंदवा आवसंतु, तुम्हें इंदु रस प्राप्त हों, न त्वाम इंद्र अतिरिच्यते आत्वा विशंतु इंदवा समुद्रमिव सिंधवा, जैसे कि नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं ऐसे इंदु तुमको प्राप्त हो, रस तुमको प्राप्त हो, न त्वाम इंद्र अतिरिच्यते इंद्र तुम्हारा अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, न त्वाम इंद्र अतिरिच्यते। अग्रे अपि लिखितम् अस्ति भगवान एका पंक्ति तत्र विभक्ति प्रदर्शन पुरस्सरम आगलदात् इति पूर्णार्थतामेव भाष्यकारो दर्शयति आगलदात् एवं लिखन्ति। मणि आत्वा विशंतु इंदवा आगलदात् धमनी नाम पंचम्यंत छूट रहा है, पंचम्यर्थे स शब्दो वर्तते एवं आगलदा आगलदात्। ओम वैसे पाठ इसको भ्रष्ट मान रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा सही सही तो, पर यहां जो पहली पंक्ति में दिखाया ना गलदा धमनियो भवंती, तो इससे तो कुछ नहीं निकलता। गलदा धमनियो भवंती, गलदा का अर्थ है धमनिया, और निर्वचन किया गलनम आसुधीयते, इनमें आसुमनी धमनियों में गलन धारण किया जाता है। गलन माने गलनम आसुधीयते, इन में गलन धारण किया जाता है। क्या है वो गलन? नाना विभक्ति तो ऐसा आग लगा धमनियां गलनम आसुधीयते। आगलना धमनी अनुप्रविश्य गलनम आसुधीयते। प्रथम यो मंत्रो वर्तते भगवन् तत्र गलतया इति शब्दस्य अर्थस्तु कृतः, परं निरुक्तकारस्य या पंक्तिर्वर्तते तस्याः अर्थः तु न वर्तते अत्र। गलनम आसुधीयते का अर्थ किया है गलन माने रस, गलन का अर्थ रस करते हैं। गलनम आसुधीयते माने रस आसुधीयते। धमनियों में रस होता है रक्त होता है चीज, यानी जिसको हम रक्त बोलते हैं आजकल, तो आयुर्वेद का जो रस है रस धातु और रक्त धातु वो दोनों इसमें मिश्रित हैं। तो फिर ठीक है, गलनम आसुधीयते रस आसुधीयते, धमनियों में रस भरा रहता है। रक्त तो कण कण हो गए, लाल रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका इनको तो रक्त नाम से, उसमें पानी बहुत सारा हिस्सा रहता है, पानी जिसको प्लाज्मा बोलते हैं वो भाग आधे से भी ज्यादा होता है, वो भाग रस के रूप में माना जाता है। और दूसरा हमारे शरीर में रस को बहने वाली भी धमनियां होती हैं, रक्त नहीं होता है उसमें, केवल पानी गाढ़ा पानी होता है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको कहते हैं 60-70% जल ही रहता है खून में, जी ज्यादा ही रहता है जी। इसमें लिम्फ ग्लैंड्स लिम्फ डक्ट्स होती हैं, लिम्फ यानी वो चिकना पदार्थ होता है जैसे लार वगैरह होती है, पतला खून नहीं होता है। तो कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहां खून जाता है फिर उन कोशिकाओं से कुछ सार निकलता है, तो रक्त के कण नहीं होते, वो नलियां भी होती हैं शरीर में, वो बहुत कम होती हैं लेकिन। बंद कर दिया। आप लोग वो बात तो बोल रहे थे उसका अर्थ एक बार बताना। पर रहना सादी रहना ईश्वर मेरे लिए जो अपने मेरे से परे हो जाए मेरे को दूर कर जाए माँ हम राजन अन्य की तेल हो गई मैं किसी अन्य की भोग का उपभोग ना करूँ अन्य कोई अधिकार का मैं उपभोग नहीं कर सकता मंत्र ने साधु का अध्ययन आया तो मैं वर्षों से सब संतुष्टि नहीं हो पाती थी कि रेडियन का ज्ञान कैसे हो तो उससे मुझे लगा कि ये तात्पर्य इसका कि ईश्वर हमें सोचना सिखा रहा है कि हमारे चित्त में ज्ञान प्रवाहित हो ऐसा मेरे साथ ही या तो उसमें पढ़ा है या मैं जुला पदक पाई है उन दो में से पढ़ा है तो फिर मैंने दो दिन अरे समझे बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई पूछने की बात हाँ बिल्कुल स्वामी जी कहाँ हैं अच्छा पुस्तकें हैं इसको खोल यहाँ रख नहीं प्रिंट करवाई खोल कर रख दो आराम से आराम से आराम से ऋणानी परासावी ऋणा ऋणानी पित्रादि भी कृतानि अस्माभि देयानि परासु प्राचीनम प्रेरये पराणि ऋणानी सुनो जो जो ऋण है उनको परे हटा दे और परे पापों को हटा दे पाप अर्थ कर दिया ऋण एक प्रकार का पाप है परे पापों को हटा दे मेरे द्वारा किए हुए को मत कृतानि ऋणानी ये ऋणा शब्द ऋणानी के अर्थ में है जी मत कृतानी ऋणानी मैंने जो ऋण दिए है ना उनको दूर हटा दे सावी पर का अर्थ परा परा है ये परा पर ऋणा परा परा को ह्रस हो गया है वही रित्य का सूत्र से ह्रस हो गया परा ऋणानी पर ऋणानी परा शब्द सावी के साथ जुड़ेगा परा सावी दूर हटा दे ऋणानी ठीक हो गया पर ऋणानी ऐसा है परा ऋणानी ऋणानी का ऋणा हो गया ये लोप हो जाता है और परा को पर बन गया रित्य का तो इसका अर्थ सावी के साथ जोड़ेगा परा सावी का अर्थ है दूर हटा दे पर ऋणानी सावी अध मत कृतानी मेरे द्वारा किए हुए जो ऋण है उनको दूर हटा दे माहम राजन अन्य कृतेन भोजन हे प्रकाशमान राजन अन्य द्वारा किए हुए कर्मों का मैं भोग ना करूं भोजन भोग ना करूं अन्य कृतेन अन्य के द्वारा किए गए जो हमारे लिए जो सुविधाएं हैं उनका मैं भोग ना करूं अविष्टा इन भूयसी उषास अविष्टा इत नु भूयसी, जो बहुत सारी उषाएं अभी उदय नहीं हुई हैं, अविष्टा उदय नहीं हुई है बहुत सारी उषाएं, आनो जीवान वरुण तासु शाधी, हे वरुण सब ओर से हम प्राणियों को, न है जीवान हम प्राणियों को, हम जीवों को तासु साधी उनमें शिक्षित कर, हम प्राणियों को उनमें शिक्षित कर, कौन किन में, तासु कासु उसस्सु, जो बहुत सारी आगे आने वाली उषाएं उदित नहीं हुई है ना, उन उषाओं में हमको शिक्षित कर, अर्थात उस समय बिल्कुल ठीक हो जाएं, हम आने वाली उषाओं में ठीक हो जाएं। वरुण देव को प्रार्थना है, वहां पढ़ा था या तो आचार्य अभय देव जी का पढ़ा होगा या पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, उन दोनों से एक का वहां दिया हुआ था, हे ईश्वर मेरे ऊपर जितने भी ऋण है उन ऋणों से मुझे ऋण कर दो, वो ऋण मेरे परे हटा दो, मेरे ऊपर ऋण ना रहे, और मैं किसी अन्य के किया हुआ जो भी अन्य के द्वारा पैदा किया जो अधिकार है उसका उपभोग करने वाला मैं ना बनूं। यहाँ तक तो जैसे यहाँ किया हुआ वही तो आप बोल रहे, दूसरी पंक्ति का ये दिया, आज उठता उन्नु भूये से उठा सा, मेरी प्रातः काल जो है वो दुखद ना बन जाए, जो उषा वेलाएं हैं वो मेरी दुखद ना हो, जैसे हम ऋण लेते हैं तो शाम को ऋण मांगने वाला आता है, हम कहते हैं सुबह दे दूंगा, सुबह उठते चिंता लग जाती है वो तो अब आएगा, तो वो चिंताजनक मेरी उषाएं चिंताजनक ना हो। आनो जीवान वरुण शादी, हे वरुण ईश्वर मेरे ऊपर शासन करो कि मैं ऐसा बन जाऊं, इस प्रकार की न जीवान हम जीवों को, वरुण तासु तासु माने तासु शादी, उन उषाओं पर हे वरुण तू हम जीवों को साथी अनुशासित करो, उनमें शिक्षित करो, उन उषाओं में सब ओर से उन प्राणियों को उनमें शिक्षित करो, मैं किए हुए पापों से आगे मिलने वाले दुष्फलों की चिंता, ऋणों को चुकाने की चिंता में मैं उनका आनंद नहीं ले सकता, मेरे लिए वे उदित होती हुई भी उदित न हुई जैसी ही है, पाप निवारक परमेश्वर मुझे पापों से मुक्त होने, ऋणों से ऋण होने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए ताकि मैं उषाओं का पूर्ण आनंद ले सकूं। ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, उषाओं के उस शांत काल में वेद के स्वाध्याय से उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण कर सकूं, इस प्रकार उषा काल में आप हम मनुष्यों को उत्तम जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित कीजिए। सुबह उठूं तो मैं ऋणों से मुक्त हुआ उल्लास से भरा हुआ उठूं, पूरा जोर लगना पड़ेगा, अविष्टा हिन्नु भूयसी उषासा, आनो जीवान वरुण तासु साधी। आप वाली बात मंत्र बहुत अच्छा है, अगला मंत्र लेता हूँ, जल हवा। हाँ जी, अच्छा नाना विभक्ति तो एक ही बहुत है, मैं तो ये समझा कि मंत्र पहले मंत्र में गलदा या तृतीया है और दूसरा जो गलदा है ना, गलदा धमनो भवंती गलनम आशुधीयते, ये जो है प्रथमा है या जैसे उन्होंने लिखा है पंचमी है। अच्छा, दूसरा आगलदा ये पंचमी अर्थ लेंगे तो कैसे घटेगा यहाँ पर, ये तो इसमें घट नहीं पा रहा मेरे हिसाब से, अत्वा विषंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम धमनियों, पूरा ऐसा ले सकते हैं क्या गुरुजी, जैसे स्कंद स्वामी जी ने लिखा है आविशंतु त्वामिंदव सोमा किम स्तोक नेत्युच्यते आगलदा धमनी नाम, जब तक धमनियां पूर्ण रूप से भर ना जाएं तब तक, उस अर्थ में ले सकते हैं धमनियों के पूर्ण रूप से भरने तक जी, धमनी नाम आगलदात आत्वा विषंतु इंदुवा, तेरे को इंदु जो है वो करते रहे प्राप्त होते रहे, सोम कण प्राप्त होते रहे कब तक, धमनियों के पूर्ण होने तक, आगलदात द छूट भी सकता है आचार्य, धय धमनी नाम के पहले द आ गल दात प्रिंट में छूट सकता है, आ गल दात धमनी नाम, धमनियों के भरने तक तुम्हें इंदु मिलते रहे, रस मिलते रहे, सोम रस मिलते रहे, इंदु तो सोम रस के लिए होता है। तो नाना विभक्ति तो एते भवता, ये जो पद हैं गलदया और गलदात ये नाना विभक्ति वाले हो गए, जो इसमें मूल निरुक्त में लिखा है नाना विभक्ति तो एते भवता, एते पदे भवता, एते एतम एते एतानी, नपुंसकलिंग द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, एतत एते एतानी, नाना विभक्ति तो एते भवता या एते विभक्ति भवता, एते को विभक्ति के साथ जोड़े या एते पदे नाना विभक्ति भवता, नाना विभक्ति तो एते भवता, इसमें तो त्वेते है ना, नाना विभक्ति त्वेते भवता, नहीं मैं ये स्त्रीलिंग द्विवचन है या नपुंसकलिंग द्विवचन ये पूछना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है आप लोगों को, नाना विभक्ति त्वेते भवता, नाना विभक्ति त्वेते भवता, ये दोनों अलग अलग विभक्तियां हैं, नाना विभक्ति पद नहीं ले रहे फिर तो, नाना विभक्तियां हैं बस इतना होगा, नाना विभक्ति बहुवरी मानेंगे तो फिर वो पद की दृष्टि से तो नपुंसकलिंग जाएगा, वो सब बनेगा नहीं, विभक्ति नदी नदी नहीं, हरि हरि हरया, मति मति मत है, नाना विभक्ति एते रूपे भवतः, नहीं नहीं रूपे जाएगा तो नाना विभक्तिनी ऐसा शब्द बनेगा, नाना विभक्तिनी ऐसा बनेगा, फिर एते रूपे भवता कहोगे ना तो नाना विभक्ति भोबरी मानोगे तो नाना विभक्तिनी ऐसा बनेगा, ये नाना विभक्ति नहीं रहेगा फिर, नाना विभक्ति तेते भवता, ये दोनों अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कर्मधारे कर्मधारे, नाना विभक्ति तू एते भवता, स्त्रीलिंग होगा और एक दो, कहा ये कूर्मो गात समदो वित समदो वा ये ऋषि आता है, इसका क्या नाना विभक्ति कर्मधारय समास करेंगे, ये नाना विभक्ति है ना, नाना विभक्ति तो एते होगा, यदि ये बहुवी कर देंगे तो नाना विभक्ति नहीं ऐसा शब्द बच जाएगा, ये नाना विभक्ति नहीं ऐसा शब्द जाएगा, ये पद ये रूप नाना विभक्ति वाले होते हैं, और अब कर्मधारय में अर्थ होगा ये अलग विभक्तियां हैं, वो आगे दिखा रहे हैं ना, आगलना धमनी नाम इत्यत्र अर्थ, या तो ये दय छूट रहा है पंचमी मानेंगे ना, तो इसमें दय छूट रहा है ऐसा मानेंगे, और ये जैसा पाठ दिखा रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है प्रथमा का बहुवचन, आगलना धमनी नाम, ये जैसा पाठ दिखा रहे हैं उसके अनुसार प्रथमा का बहुवचन लग रहा है, धमनियों में जो आगलना, धमनियों में नाड़ियों में जो ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा, मेरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हुआ, आगलना धमनी नाम यहां पर देखिए, ये जो आगलना ये प्रथमा का बहुवचन जब माने तो आगलदा शब्द ले रहे हैं, धमनी नाम निर्धारण में षष्ठी कर रहे हैं, और जहां निर्धारण में षष्ठी है तो वो अपने आप दोबारा वही चीज आ जाती है ना, धमनियों में जो आगलना धमनी है, ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं, धमनियों में ज्ञान तंतु वाली जो नाड़ियां हैं, धमनियों में जो धमनियां हैं, आगलना धमनियां, गाय में गाय, धमनियों में जो आगलना ज्ञान तंतु नाड़ियां हैं उनमें, फिर अध्ययन करेंगे उनमें इंदु तुमको प्राप्त होते रहे, उन नाड़ियों में इंदु तुमको प्राप्त होते रहे। और यदि पंचमी मानते हैं इसको तो यह अर्थ होगा भगवान पूर्वस्मिन् अर्थे अपि तो अस्माभिः पुनः सप्तम्यन्तः एव स्वीकृतः सप्तम्यः अर्थे प्रथमा अस्ति इति मन्तव्यो भविष्यति। पंचमी के मान रहे ना? नहीं, अयं तु अपरो अर्थो वर्तते भवद्भिः यत् पूर्वं ज्ञापितं तासु इति अध्याहार्यः पुनस्तु आगलदा इत्येव शब्दः प्रथमान्तो वर्तते पुनरपि सप्तम्यः अर्थे इति स्वीकर्तव्यो भविष्यति। वो तो यदा वयं धमनी नाम आगलना, धमनी नाम धमनी इति निर्धारणे षष्ठी, धमनी नाम आगलना धमनया संति तासु तासु इति अध्याहृत्य वो उस तरह से अर्थ ऐसे किया जाता है ना, जहां भी निर्धारण षष्ठी होती है ऐसा मान सकते हो। हाँ। निर्धारण स्थलेषु सर्वत्र सप्तम्य अध्याहार कुत्र भवति? हाँ, वो जो जो प्रसंग के अनुसार वो अध्याहार होगा। सामान्यम वाक्यम यदि अस्ति तर्हि प्रथमान्तः शब्दः प्रथमायाः अर्थे एव वर्तते। ठीक है, तो आत्वा विशन्तु इन्दवा समुद्रमिव सिन्धवा नाना विभक्ति तु एते भवता आगलना धमनीनाम इत्यत्र अर्था, धमनियों में जो प्रश्नस्तु अयम् वर्तते स्म अस्य कथनस्य आवश्यकता का अस्ति एते नाना विभक्ति भवतः तर्हि तस्य तु स्कन्ध स्वामिना समाधानम् उक्तम् अस्ति। उदाहरणद्वयेऽपि गलदा शब्दस्य अर्थस्तु समः वर्तते, विशेषः इयानेव वर्तते यत् विभक्ति भिन्ना वर्तते इति कारणात् ज्ञापितम् अस्ति। अर्थस्तु समान एव के नहीं, नहीं, अर्थस्तु समान एव परम विभक्ति भेद अस्ति अलम, गलदा का तो अर्थ वही है पर केवल विभक्ति भेद है। विभक्ति भेद से अर्थ भेद कोई माने तो वो नहीं, और आगे अर्थ भी दिया आगलना धमनी नाम इत्यत्र अर्थ इति अत्र अर्थ, यहाँ पर अर्थ ये है कि धमनियों में जो आगलना धमनियां हैं ऐसा अर्थ है यहाँ पर। भगवान एवं अपि तो कश्चित शंका भवितुम् अर्हति यथा बहुत्र स्थलेषु कश्चित शब्दः द्वयोः अथवा बहुषु अर्थेषु भवति एवम् अत्र नास्ति, गलदा शब्दः पूर्णार्थे एव वर्तते, विभक्ति भेदस्तु वर्तते। विभक्ति भेदस्तु वर्तते वर्तते एव परं गलदा शब्दस्य मूलतया अर्थः समः एव। गलदा शब्द से तो अर्थ समय अस्ति, पुनः आचार्य वर्य पृच्छन्ति किमर्थमत्र एवं उक्तम अस्ति, तर्हि अन्यत्र स्थलेषु एवमपि भवति एकस्यैव शब्दस्य अर्थद्वयम् अथवा अर्थबहुत्वमपि भवति, तस्मात् कारणात् अत्र ज्ञापितं स्यात् एवमपि चिन्तयितुं शक्यते। वहां ऊपर लिखा था सोमस्य गलदया, यहाँ लिखा है धमनी नाम आगलदा, तो सोम के कारण से कि भाई वो गलदा तो कुछ और होगा क्योंकि सोम का गलदा है वो, और यहाँ धमनियों का आगलदा लिखा हुआ है तो ये धमनियों का आगलदा कोई और होगा। ये जो संबंध है सोम और धमनी, इससे हम अर्थभेद की तरफ जा रहे हों, स्वभाव तो जाएंगे ही, तब उसको तब कह रहे हैं कि नहीं है एक ही चीज, अर्थ तो एक ही विभक्ति, संबंध भले ही सोम या धमनी का कहा हो। आप तो फिर ये जो नाना विभक्तित्व जो है वो सोम पर जा रहे हैं और धमनी पर जा रहे हैं। नाना विभक्ति तो गलदया और आगलदाई है, इसी पर ही मान लो केंद्रित है, लेकिन संबंध के कारण से, संबंध के कारण से जो अर्थ भेद की शंका थी उसको हटा रहे हैं कि नाना विभक्ति त्वेते भवता, ये अलग अलग विभक्ति मात्र है, अर्थभेद नहीं है, अर्थभेद नहीं है। आगलना धम्मी नाम इत्यत्र अर्था, धम्मी नाम संबंध षष्ठी माने या निर्धारण षष्ठी, निर्धारण षष्ठी मानेंगे, धमनियों में आगलदा, और पंचमी मानेंगे तो धमनियों, धमनियों के आगलना पूर्ण होने तक संबंध षष्ठी मानेंगे। फिर जब हम आगलदा पंचमी करें तो धमनी नाम आगलदा, धमनियों के पूर्ण होने तक आगलदात, जैसे आपाली पुत्रात वृष्टो देवा। जी यदि ये वाला अर्थ करते हैं निचली पंक्ति में धमनी नाम आगलदा, जी धमनियों के परिपूर्ण होने तक ये इंदु हमारे को प्राप्त हो, जी तो फिर वही अर्थ वहां ऊपर भी लेना चाहिए ना जी, सोमस्य गालनेन, सोमस्य गलदया, वहां भी उसी तरह का कैसे अर्थ लेंगे, पूर्ण अर्थ सोम के परिपूर्ण होने उस तरह से नहीं, वहां तो आस नहीं है ना, वहां तो केवल गलदा है और यहाँ आ भी जुड़ा हुआ है, अंतर हो गया ना, नहीं तो परिपूर्ण तो लेना होगा ना जी, ठीक है आ का अर्थ नहीं लेंगे, तक अर्थ नहीं आएगा ना, तत्रापि भगवन स्कंद स्वामिना तु एवमुच्यते एव गलदया गालनेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन, पूरणेन इत्यपि अर्थो तत्र वर्तते, सोमस्य गलदया सोमस्य पूरणेन अहम् त्वा मा चुक्रुधम्। वहां पर क्षरण अर्थ एक अलग चीज हो गई, पूरण चीज एक अलग हो गई, क्षरण में तो हम निकाल रहे हैं उसमें से और पूर्ण का मतलब हम उसको पूरित कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह से हो जाएगा, कोई सा एक ले सकते हैं हम। वहां इन्होंने तो ऐसा ही दिया है जो ये झाजी में ना नाना विभक्ति तो ये लिखा है, पर इन्होंने देखो ये गड़बड़ होगी, नाना विभक्ति तेते भवता, नाना विभक्ति तेते भवता ऐसा कर दिया, पाठ ये मान लिया, नाना विभक्ति विभक्ति विभक्ति तेते, अजमेर तो यत्मुद्रितम अस्ति पुस्तकम तत्रापि उपृष्टात् तु एवमेव पाठ, ये पाठ जब होगा तो ये अर्थ होगा नाना विभक्ति वाला इति एते भवता, तू नहीं लिया, इत्येते भवता, एते पदे भवता, कथम सम्यक अस्ति भगवन नाना, नाना विभक्ति इति एते भवता, तू ये नहीं है, पुनः नाना विभक्ति इत्येते भवते इति कथम संगच्छति, ये नाना विभक्ति तो हर स्वीकारांत बहुव्रीहि समास वाला ले लिया, नाना विभक्ति वाला इति इति इति के द्वारा उसको बांध रहे हैं, नाना विभक्ति वाला इति एते पदे भवता, गलदा शब्द नाना विभक्ति वाला न समीचीन न युक्तम प्रतीयते भगवन, तृतीयांत और प्रथमांत साफ ही लिखा है, नाना विभक्ति यथा स्यात् तथा भवता, गलदया गलदा इति नाना विभक्ति इति एते भवता, आगलना धमनी नाम इत्यत्र अर्थ न तु नाना अर्थे, द्वितीयांत और प्रथमांत इसका अर्थ है, न तो नानार्थे। अत्र दुर्गा आह को अभिप्राय इति उच्यते पूर्वस्मिन् मंत्रे यद्यपि धम्मी शब्दो नास्ति तथापि निगमे गलदा शब्देन धम्मीरे उच्यते। ये दे दिया दुर्ग जी, यू कह रहे हैं कि पहले मंत्र में भी जो सोमस्य गलनेन था ना, सोमस्य गालनेन, पूर्वस्मिन् मंत्रे यद्यपि धम्मी शब्दो नास्ति, धम्मी शब्द तो नहीं है, फिर भी निगम में गलदा शब्देन धम्मी रे उच्यते। अत्र गलदया गालनेन अश्रावणेन आश्रावणेन गिरा स्तुत्या च युक्तो अहम इत्येव यथाभाष्यम व्याख्यातम्। धमनी नाम नाड़ी नाम मध्य आगलदा आगलना धमनया या भी अनुप्रविष्टा सोमा नवम मदम उत्पादयंती ताभिर अधो वाहिनी भी धमनी भी आविशंतु। हेन्द्र त्वाम इंद्रवा सोमा आविशंतु आत्वा विशंतु इंद्रवा। हे इंद्र, हे इंद्र त्वाम इंद्रवा सोमा आविशंतु, ये जो सोम है ये आपको प्राप्त हो। कैसे? या धमनी नाम नाड़ी नाम मध्य आगलदा आगलना धमनया, जो नाड़ियों के मध्य में आगलना धमनी है। या भी अनुप्रविष्टा सोमा, जिनमें अनुप्रविष्ट सोम नवम मदम उत्पादयंती, नया उत्साह देते हैं, ताभिर अधो वाहिनी भी धमनी भी आविशंतु, उन अधो वाहिनी धमनियों के द्वारा सोम तुमको प्रविष्ट हो जाए। अत्वा विशंतु इंदवा। पता नहीं चला नाना विभक्ति तेते, तो पाठ ही गड़बड़ हो रहा है। नाना विभक्ति तेते भवता, वो बता रहे ना नाना विभक्ति इति एते पदे भवता। प्रथम क्रियते भगवन नाना विभक्ति इति ह्रस्वांतम अस्ति तत्र पुनः इत्येते भवतः नाना विभक्ति। ह्रस्व ठीक है, कथम अस्ति तदेव पृच्छामि। नाना विभक्ति वाला तर्हि इत्येते न संगच्छते नाना विभक्ति तेषः पद इत्येतद् भवति एवं स्यात् इति एते भवता। ये तो सारी पुस्तकों में ऐसे ही पाठ है, नाना विभक्ति तेते, नाना विभक्ति नाना विभक्ति नेते, नाना विभक्ति भवन्तः पूर्वं स्त्रीलिङ्गे चापयन्ति स्म भगवन्, यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि तु भवितुम् अर्हति। फिर दीर्घ इकार नहीं हो सकता है, ये यहाँ जो दीर्घ इकार है ना, ये फिर स्त्रीलिंग होगा तो ये ऐसा ही पद आएगा, नाना विभक्ति। किमर्थं न भवितुम् अर्हति भगवन्, द्विवचने अस्ति नाना विभक्ति मति इत्येते। अच्छा, यहाँ पर वो नहीं हो जाएगा प्रगृह संज्ञा, नाना विभक्ति इत्येते ऐसा पाठ होना चाहिए। नाना विभक्ति दीर्घ इकार करके त्वेते, और आगे समास क्या किया? नाना विभक्ति त्वेते, नाना विभक्ति त्वेते भवता। ना विभिन्न विभक्तियों में इति एते, ये दोनों पद नाना विभक्ति इति एते। भाषा दृष्ट्या कथम प्रतीयते भगवन् भवतां कृते? भाषा दृष्ट्या एतद् वाक्यं कथम प्रतीयते? ये पकड़ में नहीं आ रहा ना, नाना विभक्ति वाला इति एते पदे भवता, एते पदे भवता, ये जो पद हैं नाना विभक्ति वाले, नाना विभक्ति स्वरूप वाले, ये दोनों पद हैं। सामान्य नाना विभक्ति अस्ति इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? हाँ, नाना विभक्ति वाले हैं ये दोनों पद, नाना विभक्ति स्वरूप वाले ये दोनों पद हैं। हाँ, नाना विभक्ति वाले ये पद हैं। तर्हि यदि भाषा दृष्ट्या सम्यक अस्ति चेत। नहीं वो तो ठीक हो गया, पर ये या तो ये त्वेते पाठ होना चाहिए, ये इत्येते पाठ तो ठीक नहीं है, जो आप लोग ये वाला पाठ ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ संधि जो है कैसे हो जाएगी, ऐसा ये द्विवचनात्मक पद होना चाहिए। यदि ह्रस्वान्तम स्वीकुर्मः नपुंसक लिंगे नाना विभक्ति, फिर उसका अर्थ क्या निकलेगा, नाना विभक्ति वाला इत्येतत् पदम, ऐसा आएगा फिर, इति एते भवता, इति एते भवता, नाना विभक्ति इति एते पदे भवता, यही पाठ ठीक लग रहा है, नाना विभक्ति या तो इत्येते हो या फिर त्वेते, त्वेते, नाना विभक्ति तु एते भवता, नाना विभक्ति, फिर इसमें भी ये जो है नाना विभक्ति ये शब्द जो है ना कर्मधारय मानना पड़ेगा इस पाठ में, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि ये नाना विभक्तियां हैं भाई, पद का ग्रहण नहीं करेंगे फिर, ब्रह्म मुनि जी ने एते शब्द से पदे लिया। जी, मैं बोल के बताया, मैंने कुछ और भी लिखा है, नाना विभक्ति तु एते पदे, सोमस्य गलदया, इसको विपरीत अल्प विराम में लिया, फिर आगे रेखा करके डैश करके गालनेना यस्य अनुवादः, यस्य अनुवादः, यस्य अनुवादः, ठीक है, सोमस्य गलदया गालनेना यस्य अनुवादः, जी जी, आगे आगलदा धमनी नाम, इसको विपरीत अल्प विराम में लिया, धमनया यस्य वाच्यम आसीत, या आगलदा, धमनया यस्य वाच्यम आसीत या आगलदा, पूर्वत्र मात्वा सोमस्य गलदया अत्र आत्वा विशं त्विंदव आगलदा नाना विभक्तित्वात् गलदया गालनेन भाव प्रधानो अर्थः गलदाः, ये विपरीत अल्प विराम में, भावना प्रधानो अर्थः गलदाः, धमनयो वस्तु प्रधानो अर्थः, नात्र दोषः गलदा गालनम धमनी च इति उभयार्थ भाक गलदा शब्दः अनेकार्थ प्रसंगात अर्थद्वयं प्रदर्शितम्। वो तो बातें हो गई, हम तो शब्दों के ऊपर केंद्रित थे ना, कि नाना विभक्ति त्वेते, इसको क्या एते पदे, जी तो एते पदे करके पदे इन्होंने लिखा है इन्होंने, हाँ, तो ये एते जैसे हम ये यदि ये पाठ मानते हैं ना, तो ये नाना विभक्ति वाले पद नहीं जाएंगे, नाना विभक्ति ये होती है, नाना विभक्ति ये होती हैं, वाले करेंगे तो फिर वो विभक्तिनी, जैसे मैं बोल रहा था, नाना विभक्तिनी तु एते पदे भवता, ऐसा जाएगा, नाना विभक्ति तु एते भवता, नाना विभक्ति होती है, ऐसा तो स्त्रीलिंग में हम कह सकते हैं कि ये अलग विभक्तियां हैं, वो शब्द की दृष्टि से शब्द रचना पर ऐसा नहीं बन सकता है, फिर नाना विभक्ति त्वेते भवता, शब्द जो है ना विभक्ति नहीं आएगा, जैसे ही हम रूप पर जाएंगे नाना विभक्ति नहीं ऐसा बनेगा वो। निरुक्त में आगलना धमनी नाम इति अत्रार्थः, हाँ। तो ये इसी से संबंधित बात ही है, हाँ, नाना विभक्ति त्वेते भवता, इसी से जुड़ी हुई बात है आगे वाली, हाँ। तो यहीं पर ही हम नाना विभक्ति देखेंगे, आगलना और धमनी नाम इन दोनों के बीच में, नाना विभक्ति तो एते भवता, ये विभिन्न विभक्तियां हैं, धमनी नाम में षष्ठी है, आगलना में प्रथमा है, इनमें बीच में, अगर अगली पंक्ति को इससे जोड़ेंगे तो कल के लिए छोड़ते हैं, डॉक्टर विजयपाल जी से थोड़ी चर्चा कर लेंगे। जलधवा कृष्ण स्वामी जी ने एक बात और लिखी थी, ये जो मृग वाला है भयभीत, उसको हम छेड़ते हैं, क्रोधित करते हैं, तो मृग को क्रोधित करेंगे हम अपने व्यवहार से तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, जी आके खा जाएगा हमारे, ऐसे उस तरह से भी वो परमात्मा के अंदर कि हम यदि यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि तेरे को ना छेड़े हम, तेरे को क्रोध ना दिलाए मृग की तरह। मैं यही कह रहा था जैसे मृग को छेड़ने से वो हमारे लिए गड़बड़ कर देता है, ऐसे हम तुझे छेड़छाड़ ना करें जिससे कि हम बचे रहें। अगला है जल्लू। जल्लू का बहुवचन है जल्लवा। ज्वलनीन हीन, अग्निहोत्र आदि से हीन जो है उनको जल्लू कह रहे हैं। मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। न पापासो मनामहे न अरा अरायसो न जल्लवा यदिन इंद्रम ऋषणम सचासुते सखायम कृणवामहि। ये इन ये ऋषि बोल रहा है परमेश्वर का जिसने साक्षात्कार कर लिया ना, न पापासय मना रहे, हम आपकी पापी लोग, हम अपने आपको पापी नहीं समझते, न पापासय मनामहे, हम पापी नहीं है। न अरायास है, अरायास पाठ है या अरायस पाठ है, मूल संगीता अरायस है, गलत छप रहे हैं। धनहीन भी नहीं है, राया अराया अराया से धनहीन भी नहीं है, जल लवा और न अग्निहीन है। जल्लू हमारे में ब्रह्मचर्य तप दान आदि पुण्य कर्म हैं, हम ऐश्वर्यवान हैं। यदिन्नु इंद्र वृषणम, इसी से हम वृषणम इंद्रम बलवान परमेश्वर को सुते सोम में, सचा साथ रहने वाला जो सखा है सोम के विषय में, सचा सखायम कृण वही सोमा विषय में अपना साथी सखा बनाते हैं। पापी शब्द अत्र भवन यस्माद् अर्थे वर्तते पूर्व पंक्तो यत् किंचिदपि उक्तम् अस्ति तस्य हेतु रूपेण अग्रिमा पंक्तिर् वर्तते। यदि इंद्र विष्णुम सचा सुते, एक बार कंबोजी का व्यर्थ बता रहा हूँ, मैं पापासो मनामहे, इन्होंने ये अर्थ कर दिया इंद्र को पापी होकर हम नहीं जान सकते, मनामहे जान सकते, इंद्र को हम पापी होकर नहीं जान सकते, न अरायासा और हव्य रहित होकर धनहीन होकर के भी नहीं जान सकते, हमारे पास भेंट करने के लिए हव्य भी होनी चाहिए, वो हव्य भौतिक ही हो ऐसा नहीं, हमारे पास हव्य होनी चाहिए, भक्ति का ही हव्य हो, ज्ञान का माने भाव का ही हव्य हो, ज्ञान तो उसी का है सारा, भाव तो हम जीव अपना बना सकता है। नारायासो न जल्लवा, और जो है अग्नि रहित होकर के भी उसको नहीं जान सकते, शुभ कर्मों से रहित होकर। यन्नु इंद्र कृष्णम, यन्नु यत का अर्थ यदा कर दिया, जब ही निश्चय से इंद्र को सुख वर्षक को सचा मणि साथ मिलकर सोम में सखायन कृणवा मही सखा बना लेते हैं तभी हम उसको जान सकते हैं। हम पापी होकर नहीं जान सकते, धनहीन होकर नहीं जान सकते, जल्लू होकर नहीं जान सकते। यदु जैसे ही इंद्र को वृषणम उस सुख वर्षक को सचा मानी साथ मिलकर, सचा का अर्थ होता है साथ मिलकर सुते सोम विषय में, किसी भी सोम का विषव करते हैं तो जब उसके साथ होकर के सखायम कृणवा मही उसको मित्र बना लेते हैं तब उसको जान सकते हैं। गुरु जी, जी आपने बताया मंत्र के अर्थ अनेक हो सकते हैं, जी तो उसके अभिधेय अनेक हो सकते हैं, तो इस बात से तो लगता है कि देवता और ऋषि भी अनेक हो सकते हैं, अलग अलग, उसका देवता अलग हो सकता है बदल सकते हैं, ऋषि भी बदल सकते हैं। देवता तो ज्यादा एक आध जगह थोड़ा सा भेद दिखाते ही है, वो तो सकते ही है, पर वो कौन करेगा, इतना सामर्थ्य कौन लाएगा जो कि ये कहेगी इसका देवता अलग है। आप में और हम में है वो सामर्थ्य कि जो निर्दिष्ट देवता है उससे अलग हट करके हम कहेंगे इसका तो ये देवता है? नहीं, सामर्थ्यवान तो कर सकेगा ना गुरु जी। हाँ, सामर्थ्यवान तो करते ही, तो देवता अलग लेकर के अभिधेय उसका अलग लेकर के, और वो पूर्वापर प्रसंग भी देखते हैं ना, एकदम अकस्मात कहां से आ जाएगा कोई भी बात। जैसे पूर्व मंत्र में कुछ बात चल रही है, उससे अगले में भी कोई बात चल रही है, बीच में कहा कि इसमें नई बात आ गई है, तो संभव तो है कि उसके ऋषि और देवता अलग अलग कुछ, वो तो ठीक है, उसमें बात नहीं है, पर बात तो वहीं आ जाती है कि ये सामर्थ्य कहां से आए, और प्रसंग आदि भी देखना पड़ेगा ना, पहले वाला मंत्र अगले वाला मंत्र बीच में कोई नई बात है, हम स्वतंत्र उसको उठा करके, वो तो नैक पदम निर्भुयात वाली बात का उल्लंघन हो जाएगा ना, कि एक पद की या एक मंत्र की है, कोई सुख के सुख को किसी और गुरु पे ले जाए, पूरे के पूरे सुख को, हाँ तो वो तो दे ही रखे होते हैं ना, जैसे अग्नि आदि वो पूरा वो उसमें संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं ना देवता को, अब देखिए देवता ऐसे ही कल्पित नहीं होते, उसके चिन्ह देखते हैं, लिंग जिसको आप कह रहे थे ना, पूछ रहे थे लिंग क्या है, वो हमको स्पष्ट लगता है इसमें कि ये इस बात का वर्णन कर रहा है मंत्र, देवता माने मंत्र जिसका वर्णन कर रहा है, कोई और लिंग भी हो सकता है, यही देवता और लिंग से सुनता जाता है, पूरे सुख का ही कोई और लिंग सुनते हैं, तो वो समता उसको प्रतीकात्मक ढंग से ले लेते हैं ना, जैसे कि कोई एक अग्नि शब्द है उसको आत्मा के ऊपर ले जाते हैं, कोई उसको अग्नि भौतिक अग्नि के ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से तो करते ही। अग्नि शब्द है उसका अग्नि का अर्थ क्या लेंगे आप, भौतिक अग्नि लेंगे या अध्यात्म अग्नि लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो जी अच्छा जी कुछ कह रहा था, ये कह रहा था कि ये ऋषि देवता के भेद का कह रहे हैं, तो केवल देवता के भेद के जो बिंदु ये ले रहे हैं उसके अनुसार देवता का भेद होना जी, ऋषि तो खैर वैसे भी बदल ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें विषय बदल जाएगा जी, बदल सकता है कोई जी। आगे बकुरा शब्द है, बकुरा अच्छा जी कह रहे हैं कि वो जो भी इस मंत्र का दृष्टा हो जाएगा, विशेष शिक्षा इससे ले रहा है, विशेष इसका प्रचार प्रसार कर रहा है अपने जीवन में, तो वही ऋषि हो गया। और मिलता भी है भेद, ऋषि और देवता का भेद तो मिलता ही है ना जी, जो सूचियां हैं मिलती हैं आजकल, उसमें भेद मिलता भी है हमारे को, ऋषि का देखना पड़ेगा, मिलता है नहीं परम तत्र यावत् प्राप्यते तावत् एव अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अथवा आद्यत्वे अपि भेदो भवितुम् अर्हति, आद्यत्वे अपि भवेत् इति अभिप्राय है, वही चक्कर है, नया भी मिलावट शुरू कर सकते हैं क्या, इसको मिलावट ते तो एवं वदन्ति तेषाम अभिप्रायः भ्रातृणां तु एवमेव अस्ति यत् अद्यत्वे अपि कश्चित् नवीनः ऋषिः स्यात् नवीनः देवता स्यात् इति। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं कि कोई नया देवता और नया ऋषि नया सामर्थ्य पाए, यथा नवीन मंत्राणां रचना अस्माभिः न स्वीक्रियते पुनः कथं देवतानां नामानि अपि च ऋषीणां नामानि जो है वही बस, उसमें से मुझे कोई ऐसी नहीं ऊंचाई है, कोई पूछता हो परम तस्य अद्यत्वे प्रमाणत्वं पुनः न स्वीकरिष्यते, वेदभागत्वेन नहीं, कोई नया जो स्थापित लोग हैं वो नए की स्थापना नहीं स्वीकार करेंगे, प्रमाण भूत अतीत में हो सकता है तो प्रमाण भूत वर्तमान और भविष्य में क्यों नहीं हो सकता, इसमें मिलावट नहीं करेंगे। जैसे स्वामी दयानंद की पुस्तक में कोई प्रमाण भूत आकर के कहे कि मैं तो इसमें जो है ना ये पंक्ति जोड़ूंगा, क्या ऋषि दयानंद कोई भविष्य में नहीं आएगा, कोई आ जाए पर ऋषि दयानंद की पुस्तक में नहीं मिला सकता, वो अपनी मिला बनाए कोई अपनी नहीं, वेद मंत्र में तो अपनी मिला रहा है ना वो, अगर मैं ऋषि हूँ इसका मैं इसका देवता निश्चित कर रहा हूँ, स्वामी दयानंद की पुस्तक में कोई दूसरी चीज मिलाए तो उसको स्वीकार करो कि कितना ही बड़ा हो, मुझे मिलावट की वेद की नई ऊंचाइयां यथा मंत्रवत रचना तु क्रियन्ते तैरपि स्वामी वेद भारती महोदय परम संगीतात्वेन तु तेषां स्वीकरणं कथं भवेत्। संगीता में उसका संकलन नहीं करेंगे, वेद मंत्र जैसा ही लगता है, उसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल वेद की जैसे उसको उठा करके कहीं जोड़ दे कोई तो ऐसा लगेगा ये तो वैदिक भाषा जैसी है, बिल्कुल वैसी शैली में वो मंत्र। श्री अरविंद महाभागैरपि उपनिषद रचना कृता अस्ति परम वैदिक उपनिषद तो न स्वीक्रियते अस्माभिः। जी वैसे तो उपनिषदें भी बढ़ती हुई 108 और उससे ज्यादा भी हैं, वो तो जुड़ती रहती हैं, लोपनिषद भी है। और ये जो देवता और ऋषि का है ये ईश्वर कृत थोड़ा ना है, ये तो बाद के मनुष्यों का द्वारा किया गया है, इसलिए उसके परिवर्तन में वो बाधा नहीं है। मंत्र तो नहीं बदला जाएगा, पर वो जो आचार्य जी वो जो मानते हैं ना वो नहीं मानेंगे। लेकिन जिसने स्वयं का अर्थ कर लिया है और जो निरपेक्ष हो गया है वो मानेगा, वो तो उसमें को दूसरे ना माने उसकी उसको चिंता ही नहीं है। मान्यताओं का मानने वाले लाखों आए तो नई जो मान्यता पैदा नई ऊंचाई पैदा हुई उसके पीछे लाखों आए, वो एक स्वतंत्र विषय बनेगा, वो मंत्र वेद में जाकर के उसको हम नहीं जोड़ सकते है कि ये इस मंत्र का ऋषि है। अलग तो जैसे बोलते है ना यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्य ऋषि दयानंद इस मंत्र का दृष्टा है, ऐसे बोलते हैं, पर उसमें ऋषि दयानंद ऋषि लिख नहीं सकते। संगीता में ले जाकर के उस मंत्र को नहीं लिख सकते हैं। ऐसे सुना है मैंने कि स्वामी दयानंद यथे माम वाचम कल्याणी का दृष्टा है इस युग का, इस मंत्र का दृष्टा है कि इन्होंने वेदवाणी को सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो तो जिसके नाम से पहला आविष्कार हो जाता है यंत्रों का उसी के नाम से चलता रहता है। बात चल रही है, भले ही संशोधन दूसरों ने कर दिए हो तो नाम उसका नहीं बदलता, इतना है जी। लेकिन परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, वो तो ठीक है, पर वो ये तो बात यहाँ चल रही थी ना कि इसमें जो है इसमें नहीं बदलाव कोई अपना व्यक्ति को अर्थ नहीं सकता। क्यों नहीं देवता वाला कितना अर्थ तो अर्थ ले सकते हो अगर इसमें नहीं लिख पाएंगे, ये तो यूं कह रहे थे इसमें लिख दो, ये उस तरह कह रहे हैं। मान लो बहुत प्रचारित हो गए जैसे आज भी अलग अलग देवता और ऋषि मिल रहे हैं, इसी समय वो दूसरा भी आया होगा उससे, लेकिन वो चल रहा है तो आज हमारे को दोनों मिल रहे हैं। ऐसी किसी ने बना करके नए देवता और ऋषि लिख दिया आज से 500,000 साल बाद में, वो भी एक माना जाएगा कि नहीं ये भी इतने साल पुरानी बात है, वो भी साथ में आ जाएगा जी, वो तो चल ही सकता है। हो सकता है ऐसे तो 121 ठीक है। यवम विक्रीण ये देखिए जी, बकुरा शब्द भास्करो भयंकरो भासमानो द्रवती इतिवा, बकुरा के इतने अर्थ हैं, ज्योति प्रकाश करने वाला होता है बकुरा, भास्कर होता है, भयंकर भी होता है वो। ज्योति प्रकाश करने वाली होती है ज्योति जो है। भगवान मया एक प्रश्न पृष्ठवासित गतमंत्रे यदा भवन्तः प्रथमम् अर्थं ज्ञापितवन्तः तदा मया उक्तम् आसीत् किम् अपरस्मिन् पंक्तौ अपरस्यां पंक्तौ यद् शब्दः यस्माद् अर्थे वर्तते वा। यदा अर्थ में बताया था मैंने, नैव यदा भवन्तः पूर्वं ज्ञापितवन्तः मन्त्रं न पापासो मनामहे वयम् आत्मानं पापरूपाः न मन्यामहे एवं यदा भवति तदा। हाँ ये तो चंद्रमणि जी ने दिया ही है, यत इति यत्कार थी अस्मात तो होता है, इसमें कोई बात नहीं। जो आप कह रहे हैं ना पूछ रहे हैं कि यत्कार थी अस्मात तो यस्मात तो होता है। पुनः तत्र द्वितीय पंक्ति हेतु भूता अस्ति यतः वयम् इंद्रस्य इंद्रम सखायम क्रीणुमः इति कारणात् वयम् पापाः न सन्ति वयम् न पापासो मनामहे अपने को पापी नहीं समझते, न निर्धन समझते, न अग्निहीन समझते, पर समझते अर्थ न पापासो मनामहे हम पापी नहीं समझते, पापी व्यक्ति हम नहीं समझते, किसको नहीं समझते अपने को, आत्मानं को हम अपने आप को पापी नहीं समझते। और उन्होंने अर्थ किया इंद्र को पापी लोग नहीं समझ सकते, इंद्र का अध्यार किया है वो अलग अर्थ हो गए। इंद्र को पापी नहीं समझते, धनहीन पाप इंद्र को नहीं समझते, जलू इंद्र को नहीं समझते, हम अपने को पापी नहीं समझते, हम धनहीन नहीं समझते। हाँ जी, और जल्लू अग्निहीन नहीं समझते, और अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्यम अध्ययनम तपोदान कर्म इति ऋषि रवोचत। ऋषि ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा ऐसा नहीं समझते, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य अध्ययन, ये यास्क ने तो कुछ ऐसा ही अर्थ किया, ज्यादातर ये वाला अर्थ ही, अपने को नहीं समझते। यास्क का जो अर्थ है इस तरफ ही जा रहा है कि हम अपने को पापी नहीं समझते, धनहीन नहीं समझते, अग्निहीन नहीं समझते। क्यों? अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्यम अध्ययनम तपोदान कर्म। हमारे अंदर ब्रह्मचर्य है, अध्ययन है, तप है, दान है, कर्म को अलग यदि जोड़े तो ये सब कर्म, दान कर्म एक ही माने तो दान कर्म है। यस्मात्मन हेतु में वो है अग्नि, क्योंकि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सखा इंद्र को अपना मित्र बना रखा है, इसलिए हम पापी नहीं है, इसलिए हम धनहीन नहीं है, इसलिए अग्निहीन नहीं है। दोनों अर्थ उचित समझ आ रहे हैं। बिल्कुल दोनों सही है। जो पापी है वो इंद्र को नहीं समझ सकते, हमने इंद्र को समझा है इसलिए हम पापी नहीं है। अतो वयम न पापासु मन्यते। सारे ब्रह्मचर्य अध्ययनम तपोदान कर्म, एक एक क्या है सर? अच्छा के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ब्रह्मचर्य का पाप वाले से और अरायसों का अध्ययन से और जलहवर का तपदान से, वो तो सारी सामूहिक रूप से है, सामूहिक रूप से कह रहे हैं। अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्य अध्ययनम तपोदान कर्म इति, इसलिए हम पापी नहीं है, धनहीन नहीं है, जो तप दान कर्म आदि होगा वो धनहीन भी नहीं होगा। दान कर्म एक शब्द है ना, है? दान कर्म एक ही शब्द है, दानम कर्म नहीं है ना पाठ कहीं। यदि दान अलग होता तो दानम ऐसा होता, दान कर्म इति ऋषि रवोचत। एक दो तीन चार होगी। आगे बढ़ू, बकुर के एक दो तीन चार, तीन अर्थ दे रहे हैं बकुर शब्द के। भास्करो भवती, भयंकरो भवती, भास्मानो द्रवती। बकुर जो है भास्कर होता है, प्रकाश देने वाला होता है बकुर। नपुंसकलिंग में ज्योति, स्त्रीलिंग में बोलते हैं ज्योति को, इसलिए स्त्रीलिंग की शैली में लिख रहे हैं। ज्योति शब्द स्त्रीलिंग में होता है ना, तो चंद्रमणि दिया है, प्रकाश करने वाली होती है। जल प्राणी का जीवन होने से तेज प्रदाता है भास्कर। जल जो है प्राणी का जीवन प्रदाता, ज्योति और जल दो अर्थ दिए हैं बकुर के। चंद्रमणि जी ने लिखा है ना, ज्योति और जल। नीचे दिया ना, ज्योतिषावा उदकेन वा, नीचे नीचे अंतिम पंक्ति में बकुरेण ज्योतिषावा उदकेन वा। प्रकाश करने वाला होता है ज्योति, और जल प्राणी का जीवन देने वाला तेज प्रदाता होता है। जल से हमारे जीवन में तेज आता है। ताप और जल जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो भयंकर होते हैं, भयंकरो भवति बकुर। और तीसरा भास्मान और द्रवती, ज्योति और जल दोनों भास्मान होते हुए गति करते हैं। अश्विनो देवता है मंत्र का, और मंत्र का अर्थ है यवम वृकेण अश्विना वपंता। यवम मानी जो को धरती निदारक हल से, वृकेण अश्विनाम हे अश्वियो हल के द्वारा, वपंता मानी बुआते हुए, वपन करते हुए, द्विवचनांत है हे अश्वियो अश्वी देवताओ, वृकेण यवम वपंता ईशम दुहंता प्रेरणा शक्ति का दोहते हुए मनुष्य के लिए। दस्त्रा शत्रु विनाशक होता है, दर्शनीय भी होता है दस्त्रा का अर्थ। अभिदस्युं बकुरेण धमंता सब ओर से हिंसक अज्ञान को ज्योति से वध करते हुए, अभिमानी सब ओर से अभिधमंता। दस्युं बकुरेण दस्यु को हिंसक को, कौन है वो हिंसक, सबसे बड़ा तो अज्ञान ही है, तो अज्ञान को बकुरेण ज्योति के द्वारा अभिधमंता वध करते हुए। कौन है वे दोनों अश्विनव है, उरु ज्योतिष चक्रथु आर्याय विस्तृत ज्योति को बनाते हो तुम, कौन बनाते हैं वो अश्विनव आर्याय श्रेष्ठ मनुष्य के लिए विस्तृत ज्योति को बनाते हो, आर्य के लिए ज्योति बनाते हो वैसे के लिए नहीं, क्यों धर्मेंद्र, आर्य है ज्योतिष चक्रथु आर्य के लिए ज्योति बनाते हो, सामान्य आदमी तो छूट जाएगा, आर्य की मदद करते हैं। जैसे धन से धन बढ़ता है कहते हैं ना, धन से धन बढ़ता है, मैं ये कह रहा था अश्विनव, धन से धन बढ़ता है, बल से बल बढ़ता है, विद्या से विद्या बढ़ती है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, तो जो आर्य है उसी को और आगे बढ़ता है उस दिशा में, आर्य जो ईश्वर पुत्र है ना वो और ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर की पदवी को पाता है। प्रथमायाम पंत द्वितीयस्य अर्थं बोधयन्तु द्वितीयस्य पादस्य वपंत ईशम दुहंता मनुष्य, वपंता है दुहंता है, वपंता ईशम, हाँ ईशम अन्नम, उड़िया भाषा में जैसे आता है ना, क्यों वेद मित्र जी, वपंता दुहंता धमंता है, क्यों जी ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा करंती, करंती मैंने करते हैं और है? पचंती मैंने पकाते हैं, रेलगाड़ी आ रही है आवंती, यवम वृकेण अश्विना वपंता, इसका अर्थ है जो से, वृक का अर्थ है या हल, हे अश्विनव वृक के द्वारा जो को बोते हुए, ईशम दुहंता और ईश कहते हैं अन्न को प्रेरित करते हुए, ईश का दोहन करते हुए, प्रेरणा शक्ति को दोहते हुए, ईश का अर्थ प्रेरणा भी होता है, ईश का अर्थ अन्न भी होता है, ईशम ध्वंता धरती से ईश का दोहन करते हुए, यवम वपंता ईशम दुहंता मनुषाय मनुष्य के लिए, ईशम दुहंता प्रेरणा शक्ति का को दोहते हुए, कई सारी चीजें हो रही है यहाँ। यवम वृकेण अश्विना, अश्विना जो है वो यव को तो वपन कर रहे हैं, ईश का दोहन कर रहे हैं, और दस्यु को बकुरेण धमंता दस्यु को ज्योति से नष्ट कर रहे हैं। अच्छा ये यूं भी हो सकता है कि जैसे दस्यु नाम जो है वृत्र का है जो बादलों से पानी नहीं आने देता, तो उस ज्योति से उसका नाश कर रहे हैं अश्विनव। उरु ज्योतिष चक्रथु आर्याय, तुम आर्य के लिए बृहद ज्योति करते हो। दस्त्रा शब्द से एको अर्थो अस्ति दर्शनीय, अपरा अस्ति शत्रु विनाशकः दसुपक्षये दसुपक्षये धात्वर्थ बता रहा हूं। शत्रु विनाशक भी अर्थ होता है, इन्होंने अर्थ किया दर्शनीय, और ईशम का अर्थ कर दिया अन्नम दुहंतौ मनुष्याय, मनुष्य के लिए अन्न का दोहन करते हुए। अन्न का दोहन कैसे करते हैं ये अश्विनो? अश्विनो जो है अन्न का दोहन करना दिखाया है यहाँ। अन्नम दुहंतौ मनुष्याय दर्शनीय अभिधमंतौ, और ये दर्शनीय है, ये अश्विनो जो है इसको दर्शनीय अर्थ किया है दस्रव का अर्थ। शत्रु विनाशक भी अर्थ करते हैं दस्रव का, शत्रु का नाश करने वाले दस्रव, और अभिदस्यु बकुरेण धमंता, दस्यु को बकुर ज्योति के द्वारा या जल के द्वारा अभिधमंता, दस्यु का नाश करने वाले हो। उरु ज्योतिष चक्रतु आर्याय, आर्य का अर्थ किया, गलत छप रहा है, आर्य लिख लो, आर्य ईश्वर पुत्र है, आर्य जो है वो ईश्वर पुत्र है, आर्य लिखा है ना जी। उदकेन व अरि अरि स्वामी वैसे अरि का अर्थ ईश्वर होता है ना, अरि तो सुना था लेकिन अरि ही लिखा, कहाँ लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा? 438 अंतिम में तस्या प्रत्यम आर्य, गलत छप रहा है, तो आर्य हो गया। पर आर्य मूल में है नहीं ना, इसलिए मैं क्यों कल्पना करें, अरी से आर्य बन सकते हैं, अरी से भी आर्य तो बन जाएगा, अरी ई का लोप हो गया आर्य बन गया, पर वो कल्पना कैसे करेंगे जब मूल में है ही नहीं, आर्या ईश्वर पुत्र दिया है। नहीं मूल जो निरुक्त है ना उसमें देखिए आखिरी पंक्ति, पर आर्य स्वामी वैश्वे थी अनुकूलम अस्ति सूत्रम अपि पाणिनीयम्, आर्य स्वामी नहीं आर्यस तो नहीं पाते थे, पुनः आर्य शब्दा दे विश्व आर्य है थी भवितु अर्हति, हाँ भवितु अर्हति, अरि रि गतो धातु से अरि ईश्वर का वचन, ज्ञान से जो युक्त है वरी शत्रु के लिए अलग बोलते न ददाती तिहारी। देखिए यवमी वृकेन अश्विनो निवपंतौ, यहां पर अश्विनो का अश्विनो को निवपंतौ वपंता कर निवपंतौ, वृको लांगलम भवती विकर्तनात्, वृक जो है लांगल होता है क्योंकि वो काटता रहता है जमीन को, लांगलम लंगते लांगुल वदवा, लांगुल की तरह होता है, पूंछ की तरह होता है वो, लंगते लांगुलम लंगते, लांगुल दीर्घ उकार है या ह्रस्वीकार है, लांगुल लांगुल वदवा लांगुलम लगते है, पूंछ पीठ के पीछे लगी हुई होती है, लगी से पूंछ वहन, पूंछ बहुत हिलती रहती है क्योंकि ये मच्छर आदि को हटाने के लिए बनाई गई है, लंगते लंबतेर वा लटकती रहती है, लांगुलम लंगते, लांगुल क्यों होता है क्योंकि लंग धातु से बना, वृक लांगुल होता है, हल भूमि को विकर्तन करता है फाड़ता है, और लांगुल वृको लांगुलम भवती, लांगुल मानी हल, और लांगुल इसे चलाया जाता है, लगते चलाया जाता है, लांगूल वधवा या लांगूल की तरह दिखाई देता है, लांगूल भी लगते है, लंगते है, लंबतेरवा, लांगूल भी लग धातु से, लंग धातु से, लंब धातु से, अन्नम दुहंतो मनुष्याय दर्शनीय अभिधमंतो दशुम बकुरेण ज्योतिषा व उदकेन व आर्य ईश्वर पुत्र। प्रथमा पंक्ति कथम अर्थाप्यते तत्र तो उपमा एव प्रतीयते यवमेव वृक्केण अश्विनौ निवपन्तौ। ये जो हल होता है, हल की हल से जो की तरह तरी अश्विनौ किम निवपन्तौ तत्तु भिन्नम स्यात् किंचित। जो की तरह हल के द्वारा धान्यों को बोते हुए जो जैसे बोए जाते हैं ना, जैसे जो बोए जाते हैं जो की तरह हल के द्वारा, जो की तरह जो जैसे हल के द्वारा जो बोए जाते हैं ऐसे तुम भी कुछ करते हो, ये बता रहे हैं। इसम दुहन तो भरपूर पैदा करते हुए अन्न को, इसम दुहनता, अब इसमें तो दिया नहीं क्या बताएं, यवम इव वृकेण अश्विनो निवपंतो वृको लांगुलम भवति विकर्तनात्। वृकम यवम इव वृकेण अश्विनो वपंता, जो के समान बोते हुए हमारे हृदय में अच्छे बीज बोते हुए, ऐसे कर लो केन उपमीयते यवमिव तत्तु सम्यक अस्ति ज्ञान बीजमिव वृकेण इति। आपके जो ये जो प्रेरणा है ना, वो वृक्ष का काम करती है, फाड़ती रहती है उसको, धरती को उपजाऊ बनाती रहती है, ज्ञान रश्मियां जो है वृक्ष बन करके हमारे हृदय को उपजाऊ बनाती है, और जैसे कि धरती में बीज का वपन करते हैं ऐसे आप बीज का वपन कर रहे हो। अश्विनव अध्यापक उपदेशक, इसम दुहनता, और जैसे वहां पर अन्न का दोहन होता है पृथ्वी से, ऐसे तुम हमारे अंदर सत प्रेरणाओं का दोहन करते हुए दर्शनीय, तुम दोनों अध्यापक उपदेशक। अभी दस्यु वकुरेण भमंता, और जो अज्ञान है दस्यु उसको ज्योति के द्वारा नष्ट करते हुए, और ये वहां पर क्या होगा, जल के द्वारा जैसे वहां जो रुका हुआ जो पानी है उसको मारते हुए ताड़ना करते हुए, उस ज्योतिष चक्र थ्रू आर्य है, तुम आर्य के लिए महान ज्योति को लाते हो। मित्रावरुण भी हो सकते हैं ये, अश्विनव अध्यापक उपदेशक भी होते हैं, सूर्य और चंद्रमा भी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा भी हो सकते हैं। परमात्मा की जो ये शक्तियां हैं उनको अश्विनो शब्द से कह रहे हैं। भगवान मंत्रे तो उपमा अर्थ कश्चित शब्द न दृश्यते, निरुक्त कारण कथम उपमा अर्थ अत्र स्वीकृत। अतएव तू से भाष्यकार अस्ति यत नास्ति तदपि व्याख्याति। बेकनाटान, बेकनाट जो है कुशीदी होता है, ब्याज लेने वाले को बेकनाट कहते हैं। कुशीदनो भवन्ति द्विगुण कारिणो वा, दुगुना धन बनाते रहते हैं, द्विगुण दायिनो वा, दुगने के लिए देते हैं वो, द्विगुणम कामयन्ते दुगना कामना करते हैं, दायिनो वा आदायिनो वा द्विगुणार्थ, द्विगुणार्थम धनम ददति ते द्विगुण दायिन आदायिन, द्विगुणा दायिनो वा, गुणा तो नहीं है इसमें तो, अश्मेर्थ यत् प्रकाशितमस्ति तत्र तु द्विगुणादायिनो एवं लिखितमस्ति। आदायिन ठीक है, द्विगुणादायिन और अच्छा पाठ है, द्विगुणादायी का अर्थ है दुगुना धन लेने वाले। परमन्यत्रापि भगवान जो ब्याज देते हैं वो दुगुना ही तो लेते हैं, और क्या करते हैं, द्विगुण कारिणों दुगुना कर लेते हैं धन को, द्विगुण आदायी होते हैं, दुगुणम कामयन्ते दुगुना धन कामना करते हैं, इंदो विश्वान बेक नाटान अहर दृशा उत्कृत्वा पणीर अभी पणीर अभी, ये ऐसा हो रहा है, पहले भी आ चुका है ये शब्द तो, पणीन अभी, इस न को रू हो गया और इससे पहले वाले को योरोनास के नहीं वो अनुस्वार सी नहीं नहीं मत दीर्घादटी समान पादे अनुनासिक हो गया और आतोटी नित्यम। अच्छा अच्छा ये जो आतोटी नित्यम से तो अनुनासिक हुआ है और उससे पहले ये नय को रह हुआ है दीर्घादटी समान पादे दीर्घ से उत्तर। देखो दीर्घ से उत्तर नय को रू हुआ और जिसको रू करते हैं उससे पहले वाले का आतोटी नित्यम अनुनासिक हो गया। अच्छा अच्छा आ नहीं है ना, अत्रानाश का पूर्वस्थित हुआ। ठीक कहा आपने, नहीं उसमें भी आपत्ति नहीं, मैं तो वैसे अर्थ किया था जो आपने देखो तो द्विगुण दायिना का अर्थ ये होगा कि द्विगुण के लिए जो देते हैं, पहले ही मन बना लिया कि द्विगुण हो जाएगा इसलिए देते हैं। कोई लोगों ने सोचा होगा कि द्विगुण आदाय ना होना चाहिए क्योंकि द्विगुण दायी थोड़ी होता है, वो तो द्विगुण आदायी होता है वो, पर जिन्होंने द्विगुण दायी अर्थ लिया उन्होंने सोचा कि द्विगुण दायी का अर्थ है द्विगुण के लिए दायी, द्विगुणार्थम दायी, ब्याज पर जो पैसे देता है। तीन निर्वचन किए जी इसका बेकनाट के, एक तो किया द्विगुण कारिणो बेकनाटा खलु कुशीदी में बनती है तो अर्थ दर्शाया है और उसकी उपपत्ति दर्शाई है द्विगुण कारिणा द्विगुण दायिना द्विगुणम कामयन्ते, ये तीन दिए हैं दुगुना कामना करने वाले द्विगुण द्विगुण कारिणा। त्रिशोद्रादित्वात् जैसे वहां शरीर से समय भाव कर देते हैं और क्या क्या कर देते हैं ना परिवर्तन, तो ये इसको मंत्र को 8, 66, 10 में एक बार में ब्याज के विषय में स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है कि जब दुगना धन आ जाए तो छोड़ दे उसको जी। तो एक तो दुगना लेता है ये तो निंदित अर्थ में जैसा समझा जा रहा है, एक है कि जितना दिया है और ब्याज आते आते आते जब दुगना ब्याज आ गया मूल से तो बस मूल को भी छोड़ दे, मतलब दुगने से ज्यादा ब्याज न ले, एक सीमा वो सीमा वो अच्छे अर्थ में है वो बहुत, ये तो आगे व्यापार चलेगा नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा यदि ऐसे नहीं करेंगे तो, आदान प्रदान नहीं करेंगे ब्याज आदि पर नहीं देंगे वो तो देना होगा, लेकिन दुगना ले लिया बस इतना नीति युक्त है जी, दुगना ब्याज आ गया उतना पर्याप्त है बाकी फिर छोड़ देता है वो उसको। पर कोई सरकार में जैसे जमा करवा दिया पहले ही अपना 1 करोड़ रूपये जमा करवा दिया खूब सारे पैसे ले लिए जी और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके 5 करोड़ यदि पहुंच गया तो जी उसमें ये माना जाता है ना कि उसको हम बार बार निवेशित कर रहे हैं जैसे लेते गए हर महीने, कई लोग जैसे लेते हैं तो वो दुगना नहीं होगा कभी भी, हर महीने जो लेते हैं वो 20 साल में तो जाए दुगना नहीं होगा। अच्छा दुगना तो वो वाले प्रक्रिया होती है जिसमें ब्याज नहीं लेते हैं वहीं छोड़ के रखते हैं, नहीं तो 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही रहेगा हम हर महीने ब्याज लेते रहेंगे, तो ब्याज लेते लेते हमारे पास जो आएगा वो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ से ज्यादा नहीं आ सकता, वो बहुत साल लगेंगे 7 साल। और दूसरा आजकल जो हम ब्याज लेते हैं तो मान लीजिए 10-12% लेते हैं और उसका अवमूल्यन भी हो रहा है 7-8% जो महंगाई बढ़ रही है जो, तो उस दृष्टि से मूल का भी तो अवमूल्यन हो गया हमारा, उस दृष्टि से 1-2% ही आता है जी, ज्यादा नहीं आता है वो जी। कद ऊम ही अदृष्टा से तविशी, कितनी महान घर्षण के अयोग्य है अदृष्टा से तविशी इसकी शक्तियां। मंत्र का अर्थ कर रहा हूं, कदु महीर अदृष्टा से तविशी, कदु वृत्रघ्नो अस्त्रितम, कौन सी हिंसनीय वस्तु उस वृत्र से रही अहिंसित, अस्त्रितम यानी अहिंसित, उस वृत्र हंता से कौन सी वस्तु अहिंसित रही है। इंद्रो विश्वान वेकटा वेक नाटान अहर दृशा, इंद्र सब सूदखोरों को अहर दृशा जीवितों को उतक कृत्वा पनीर अभी और वणिकों को कर्म से अभिभूत कर देता है। परमेश्वर की स्थितियां इतनी महान है, कदु महीर अदृष्टा से तविशी, किसी भी विरोधी के द्वारा परास्त नहीं की जा सकती। कोई भी वस्तु अथवा पाप से युक्त शक्ति हिंसा के योग्य है। सुख साधनों पर एकाधिकार कर लेने वाले असुर वृत्ति जनों का विनाश कर डालने वाले परमेश्वर से हिंसित किए बिना नहीं रह सकती, वह उसको अवश्य नष्ट कर देता है। वह अपने वीर कर्म के द्वारा सब जीवित सूदखोरों को अहर दृशा बेकनाटान, इसको विशेषण बना रहे हैं, जीवित जो सूदखोर हैं, यज्ञदान आदि नहीं करने वाले हैं, पणी हैं, कंजूस पणी कहें जो, कृत्वा अभी भवती, अपने कर्म के द्वारा, कृत्वा जो है ये इंद्र के कर्म के बाद जुड़ा है, इंद्र जो अपने कर्म के द्वारा पणीन उन पणियों को उन वणिकों को अभी भवती अहर दृशा जीवित इन सूदखोरों को, सभी जीवित सूदखोरों को अभिभूत कर देता है। पहली पंक्ति में तो उसकी महिमा गाई शक्ति की, कदु मही अदृष्टा से तवसी, उसकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं जो कि अधर्षित रहती हैं, कभी भी दबाई नहीं जा सकती, और कौन सी वो चीज है जो वृत्र घन की अस्त्रित है अहिंसित है, कौन सी चीज है जो अहिंसित है। इंद्रो विश्वान बेक नाटान अहर दृशा उतक कृत्वा पणिर अभी, इंद्रो या सर्वान बेक नाटान अहर दृशा सूर्य दृशा, सूर्य को देखने वाले ये जो सूदखोर हैं, या इमानी आहानी पश्यन्ति न पराणी, सूर्य दृशा इस अर्थ में कर दिया, लाक्षणिक अर्थ में कर दिया, केवल इन सूर्यों को देख रहे हैं जो आगे वाले आने वाले दिनों को नहीं देख रहे हैं, वो इंद्र अपने कर्म के द्वारा इनको दबा देता है, नष्ट कर देता है। हेलो, अहर दृशा भगवान ओ